Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wat veiliger is geworden, doordat er minder wordt gevochten in Jemen. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten daar krijgen juist sneller een verblijfsvergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een PowerPoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit, de vrouwelijke tak van het koor. Leden van het USC hadden die zogeheten grietenlijst opgesteld, waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijk en seksuele prestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. Een onbekend aantal leden is geschorst en een paar ouders zeggen aangifte te doen. Ronnie Flex roept zijn fans op om morgen naar Rotterdam te komen voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Ronnie Flex probeerde zich gelijk te halen via de rechter, maar die zaak verloor hij vorige maand. Flex was meerderjarig toen hij tekende. De artiest werd beroemd door het nummer Drank en Drugs dat op zijn eerste album staat. Het tv-programma Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony ter Horst doodgeschoten, nadat twee vluchtende overvallers hem op straat waren tegengekomen. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft sterk dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. Het weer, vannacht af en toe opklaringen, daalt de temperatuur landinwaarts naar een graad of 4. Aan de kust blijft het iets zachter. Komende dag begint met wat buien, daarna steeds meer zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Het is vandaag dinsdag 19 maart en deze nacht praten we over opgroeien in armoede. BNN VARA. Daarbij horen, hoge cijfers halen, rondlopen op de laatste Nike's en een perfect Instagram-profiel. Profiel bijhouden. De middelbare schooltijd is voor iedereen een hectische periode, maar zeker als er geen geld is om deo, brood of tampons te kopen. Jonge mensen die dromen van een leven zonder geld zorgen, maar moeten dealen met de ruwe realiteit. Regisseur en performer Gavin Viano weet er zelf alles van en maakt er de voorstelling Arm met een dure smaak over. En vannacht is hij onze gast, Gavin Viano. Een hele goede nacht. Hey. Welkom. Ja, ik vroeg je net al van, ga je een beetje lekker op tijdstip 2 uur 's nachts, maar dat vind je allemaal prima, hè? Ja, zeker. Ja, fijn dat je er bent. Dank je wel. De titel van je nieuwe jeugdtheatervoorstelling is dus Arm met een dure smaak. Heb je eigenlijk een dure smaak? Valt wel mee. Alleen denk ik dat we allemaal wel op onze centen moeten letten op dit moment. Als je kijkt naar de inflatie, de stijgende supermarktprijzen, de oorlogen. Alles wordt een stukje duurder. Ja, zonder dat we het doorhebben soms ook. Hè? Tenminste, zeker. Dat besef ik me dan ineens. Ik heb die voorstelling gezien in Amersfoort tussen de scholieren. Als publiek krijgen we eigenlijk een soort rondleiding op de middelbare school op de eerste dag. Kun je kort vertellen waar de voorstelling over gaat? Ja, Arm met een dure smaak gaat over 3 jongeren die in de 4e klas zitten en die op de eerste schooldag traditiegetrouw een schooltour geven aan de nieuwkomers. En ze zijn alle 3 arm, dus ik wilde spelen met 3 levels. Arm, armer, armst. En je hebt dus de 3 personages, Shanna, Noordin en Brienne. Shanna, haar vader, is de dupe van de toeslagaffaire. Brienne is thuisloos en Noordin komt uit een heel groot gezin, waardoor zijn ouders geen geld hebben voor producten zoals deodorant. En terwijl ze dus die schooltour uitvoeren, gebeuren er allerlei dingen. Dus ik heb heel erg inspiratie opgedaan uit de American teenage high school drama movies. En aan het eind van de dag vindt er een school feestplaats. Mm. En komen de personages steeds meer nader tot elkaar. Tot elkaar. Nou ja, we komen sowieso nog te spreken over die voorstellingen, wat allemaal, ja, wat er eigenlijk allemaal voor symboliek in zit. Wanneer dacht je eigenlijk van, ik moet een voorstelling maken over dat thema kinderarmoede? Ik was, denk ik, 2 jaar geleden heel erg getriggerd door verschillende nieuwsartikelen. Ik maak allerlei mapjes op Instagram. En ik was heel erg getriggerd door een artikel waarbij jongeren hasselen voor een bijbaan bij de Albert Heijn. En dat niet sparen voor een reis, maar dat vervolgens uitgeven aan Balenciaga schoenen van €900 bij de Bijenkorf. Ik was ook enorm getriggerd door een artikel waarbij een jongetje was flauwgevallen op school omdat hij geen lunch mee had. Ik zag bij NOS Stories voorbij komen dat er Surinaamse dames op straat met een kar vol lunch items op straat stonden en die dan weggaven aan jongeren die het nodig hadden. Dus zo zag ik steeds meer dingen voorbij komen. En mijn neefje is 15 jaar oud, zit nu in 4 VWO. Mm-hmm. Hij is de doelgroep en ja, ik heb hem echt bevraagd over zijn ervaring en hoe hij omgaat met merkkleding en dingen en geld en noem maar op. Ja. Dus toen dacht ik van, hey, hoe is het nu om als tiener op te groeien, te leven in wat er nu allemaal zich ontwikkelt? Hoe is het voor een tiener om nu naar school te gaan? Dus vandaar dat ik geïnspireerd was om de voorstelling te maken. Ja, maar je leest al die artikelen. Er zijn natuurlijk meer mensen die die artikelen lezen. Toch gaat er dan bij jou ergens een knop om van, ik moet er iets van maken. Waar komt dat door? Ik ben een kunstenaar. En in alles zie ik inspiratie. Mm-hmm. En ik sla dus dingen op. Maar dat hoeft niet altijd te zijn dat ik er dan direct iets mee doe. Als ik een nummer schrijf, kan ik voor, weet ik veel, 6 maanden met een bridge lopen. Totdat ik voel van, hey, nu is het zo urgent. Dit moet ik kwijt. Dus dat is iets wat hopelijk, denk ik, alle kunstenaars hebben. Je voelt gewoon de drang om er een werk van te creëren. Ja. En wanneer de tijd rijp is, dan is het rijp. Ja, en die drang die voelde je dus bij dit thema. Zeker. We gaan zo meteen verder praten, ook over die voorstelling. Laten we eerst even naar jouw eigen jeugd gaan. In wat voor familie ben je opgegroeid? Ik ben in een heel warm gezin opgegroeid. Ik ben de Benjamin. Ik heb een broer, een zus. En ik ben echt opgegroeid of opgevoed door mijn moeder, mijn broer en mijn zus. Zijn alle drie hele warme, toffe, gepassioneerde individuen. Die heel veel voor me hebben opgeofferd. Maar ja, we zijn altijd heel erg close geweest. Dat zijn we nog steeds. Heel erg, invested in elkaars leven, soms veel te veel. Maar ik ben super dankbaar. Nou, soms wil je toch wel een beetje privacy. Dat. Dus het is gewoon fijn hoor, dat we super hecht zijn. Maar af en toe denk ik van, mag wel wat minder. Maar ik ben hartstikke dankbaar en blij met mijn familie. Ja, je familie. Je zei net al van, ik ben een kunstenaar. Was dat vroeger ook al zo? Was je een creatieve geest? Ja, zeker. Ik werd hartstikke blij van de schriften die mijn moeder en mijn zus meenamen naar huis. Dus denk aan, ja, ze werkten allebei op kantoor. Mm-hmm. En dan af en toe mochten ze een schrift meenemen naar huis of hadden ze iets over vanuit hun notes. En die schreef ik dan vol met gedichten, liefdesliedjes in het Engels. Van mijn broer pakte ik altijd zijn cd's en dan ging ik lyrics overschrijven. Ik weet niet waarom. Dat deed ik gewoon. Gewoon als je muziek hoorde, dan ging je letterlijk meeschrijven met wat je hoorde. De lyrics van Lauryn Hill of de Fugees of van Pink Floyd ging dat gewoon overschrijven. Ja. Want ik dacht dat ik het allemaal begreep. En je kon me heel erg blij maken met A3 vellen. Dus ik vroeg altijd aan mijn docent van handvaardigheid of ik wat vellen mee naar huis mocht nemen. En dan tekende ik de superheroes van de comics van mijn broer over. Dus denk aan Wolverine, Gen 2, Witchblade, X-Men, al die dingen. Maar er zit eigenlijk van alles in. Dus er zit, je tekent, je dicht, je doet iets met muziek. Alles met creativiteit, daar was ik mee bezig. Werd je er niet soms gek van ook? Nee, want het is een sixth sense. Het is een manier om je te uiten. Ja. En zeker als kind zijnde, als tiener, dan doe je wat je voelt. Dus het voelde vooral als een bevrijding. Ja, voelde je je begrepen door je ouders, door je moeder en je zus bijvoorbeeld, dat ze, want je hebt de broer en zus, hè? Dus voelde je je goed begrepen door je moeder, je broer en je zus in alles wat je deed, of waren zij compleet andere personen? Nee, ik voelde me zeker begrepen en ze ondersteunden me in alles waar ze konden. Ja. Maar er was zeker weten een limiet, want er moest gewoon geld binnen worden gehaald. En ze waren een stuk ouder. Dus mijn broer is 11 jaar ouder, mijn zus is 16 jaar ouder. Vaak was er geen oppas, dus ik moest al heel vroeg voor mezelf kunnen zorgen. Dus dan maakte mijn moeder wel mijn brood voor me. Ja. Maar die was dan al 6 uur de deur uit. Dus dan moest ik mezelf klaarmaken op de basisschool. Of ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn zus me in groep 1 op de tram heeft gezet in mijn eentje. En ze zei, nou, bij de eindhalte moet je uitstappen. En dat is toen goed gegaan. Maar ja. Als we nu kijken naar mijn neefjes, ik heb er nu 3, dan moeten we er allemaal om lachen. Want we kunnen er nu niet aan denken dat we in 2024 een jongetje van 4 jaar oud in zijn eentje de tram laten rijden. Ja. Maar in die tijd kon dat gewoon. Ja. Dus nee, maar ik voelde me altijd heel erg begrepen. Maar ze zeiden wel altijd van, zorg dat je een goede baan vindt. Ga naar school, doe je best. Het was nooit de bedoeling dat ik in de kunsten een baan zou vinden. Nee, dat was ook niet je ambitie per se toen. Nou, dat denk ik wel. Ja? Dat wilde ik wel. Maar ik had ook een vlotte babbel. Dus het was altijd van, ja, je gaat rechten studeren om advocaat te worden. Omdat ik heel veel discussies won. Ook had ik dan niet altijd gelijk. Maar ik denk dat het ook vooral een beetje het trauma is van veel volwassenen. Maar ik denk ook volwassenen van kleur. Die voelden van, hey, je moet je zo goed mogelijk aanpassen. Zo snel mogelijk integreren. En kunst, dat is niet echt een vorm om te integreren toen de tijd. Maar gelukkig inmiddels wel? Heb ik het tegendeel kunnen bewijzen. En stonden ze er heel erg voor open toen ik liet weten van, hey, ik ga naar de dansacademie in plaats van de Erasmus Universiteit. Ja, dat is toch wel iets anders dan rechten studeren. Was even slikken voor mijn familie. Ik heb ook stiekem geauditeerd. Dat is net een film. En mijn vriendin Shanique had ik toen verteld van, nou, hoe moet ik het doen? Toen zei ze, oké, ga workshops ballet nemen. Kom van de hip-hop wereld, Rotterdam, battle scene. Maar ik was verliefd geworden op moderne dans. En ik moest en zou het doen. Toen heb ik geauditeerd bij Codarts in Rotterdam. Mm-hmm. En de school zag iets in me. En toen hebben ze me aangenomen. Ja. Ja. Ja, wat een, op zich ook een dappere stap. Zeker. Ja. Zeg je het zelf ook zo? Ja, ik wilde gewoon. Ja, het was gewoon van, of je gaat die saaie studie doen, of je gaat je passie volgen, je hart volgen. Doen wat je tof vindt. Ja, precies. Ja, zo werkt dan ook wel weer. Wat misschien ook goed is om even te vermelden. Ik zei net Gavin Viano. Misschien denken luisteraars dan dat het de voor- en de achternaam. Maar Gavin Viano is je voornaam. Ja, net als Willem-Alexander. Precies. Nothing dus special. Precies, dus het is een dubbele naam. Zeker. We gebruiken je achternaam dus ook niet. Klopt. Waarom niet? Omdat mijn achternaam nog residu is van het koloniaal verleden. Uh-huh. En daar neem ik zoveel mogelijk afstand van. En mijn broer en mijn zus hebben mijn voornaam gegeven. Dus ik vind dat super speciaal om die identiteit, die band, die connectie voor altijd met me mee te dragen en dat ook uit te dragen. Ja. Dus ik ben in er ook heel van die erg andere, trots op. In plaats van die andere connectie ook, waar je dus tegenaf wil zetten ook. Ja. Ja, ja, duidelijk. Dan gaan we het gewoon Gavin Viano doen vanaf nu. Deden we al, maar dan gaan we daar gewoon vrolijk mee verder. Die voorstelling, die speelt zich af op een middelbare school. Ja. Je ging net al in vogelvlucht door die hele schooltijd heen. Op wat voor middelbare school zat jij eigenlijk? Ik zat op een zwarte VWO-school. Ik heb meerdere scholen gezien. Ik zat eerst op een middelbare school in Rotterdam-Zuid. En dat was een leuke school, maar er werd best wel vaak gevochten. En toen ben ik verhuisd naar Rotterdam-Noord. Mm-hmm. Ik was van mijn 12e tot mijn 15e waren we thuisloos. En toen kreeg mijn moeder eindelijk een lening van de bank voor een hypotheek. Had ze eindelijk een koopwoning voor ons tweeën. Dus we waren super blij. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we heel hard hebben gebeden voor een woning, voor een huis. En toen veranderde ik dus ook van middelbare school. En toen ging ik naar het City College. Middelbare school tegenover het huis van Pim Fortuyn. En dat was gewoon een fantastische tijd. Early 2000s. Allemaal kids van kleur die fucking slim waren. Maar die niet allemaal dezelfde kansen hadden. Dus heel veel hadden ook echt een hele duidelijke achterstand. Mm-hmm. Ik zelf ook. Dus ja, het was niet van, hey, je gaat naar school en je doet je huiswerk en je gaat naar huis. Nee, je gaat naar school, je doet je huiswerk. Wanneer je thuis komt, moet je nog voor broertjes, zusjes zorgen. Allerlei dingen fixen. Ouders die je moet helpen omdat ze laaggeletterd zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die heel erg intens waren, heel heftig waren. Heel veel ook waarvan ouders drank, drugsproblemen hadden, gebroken gezinnen, noem maar op. Maar alsnog hadden we hele goede cijfers. Ja. Dus ik heb een hele fijne middelbare schooltijd gehad. Maar ja, het was wel... Je noemt even tussen neus en lippen door van... Ik zelf zat ook in een situatie die niet altijd even makkelijk was. Kun je uitleggen in wat voor situatie je dan opgroeide... terwijl je op die middelbare school zat? Ja, vanaf groep 8 waren mijn moeder en ik thuisloos. Dus dat betekende dat we dus bij familieleden woonden. Mijn moeder was dus niet de eigenaar van het huis waar we in woonden. Dus ik sliep ook heel lang, voor jaren eigenlijk, naast mijn moeder in bed... En het was altijd gezellig. Dus ik wist niet beter. Leuk, gezellig, bla bla bla. Totdat ik me ging afvragen van... het zou wel fijn zijn als ik toch wel mijn eigen kamer zou hebben. Dus later, op latere leeftijd, ging ik dat analyseren. En toen heb ik mijn broer en mijn zus ook gevraagd van... waren wij arm? En toen zeiden ze, ja. Dus ik weet ook heel... Ik weet gewoon zeker dat mijn broer en mijn zus hun jeugd hebben moeten opofferen om mijn moeder bij te staan. Mm-hmm. Wat in heel veel gezinnen gebeurt. Dus daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Want uiteindelijk, daardoor kon ik dus wel naar de school gaan van mijn voorkeur. Daardoor ben ik wel degene geweest in het gezin die heeft kunnen studeren. Mm-hmm. Ik heb 2 bachelor diploma's op zak. Allemaal dankzij hen. Dus ja. Dus je hebt die kansen gekregen, wil je eigenlijk zeggen. Zeker. Ja. Maar je zegt van het was altijd gezellig. Maar dat betekent dus ook dat je er pas later achter kwam dat je in armoede opgroeide. Hoe was dat besef voor je? Ja, dus ik was heel naïef. Ja. En ik denk dat ik daardoor... Ik ben ook heel erg blij dat ik naïef was. En dat de volwassenen in mijn leven dat zodanig konden verbergen... dat we struggelden. Rond mijn 23e, 24e kwam ik de term thuisloos tegen. En toen ik hoorde wat dat betekende, dacht ik van... dat komt wel heel erg bekend voor. That's my story. En toen begonnen dingen te klikken, zeg maar. Mm-hmm. En we hadden nooit A-merken thuis. We dronken kwik. Dat is limonade in poedervorm. Weet je, dus als je dan terug gaat denken, denk van... die shit was wel heavy voor de volwassenen die dat gezin draaiende moesten houden. Ja, maar je vertelt het met een big smile op je gezicht. Zeker, want nogmaals, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ja. En we leven nu heel goed. En ik ben het bewijs van een gezin dat keihard heeft geknokt... maar dat het allemaal waard was. Vandaar dat ik het dus met een smile kan vertellen. Ja, maar het is dus nooit zo dat als je eraan terugdenkt... dat je er ook een tikkie verdrietig van wordt... of dat je denkt van... ik had toch liever het iets makkelijker gehad. Nou, wat ik net al vertelde, ik ben me heel erg bewust van het feit... dat mijn broer en mijn zus heel veel hebben moeten opofferen. Ja. Zeker weten mijn moeder ook, maar het is heel erg heftig om te weten... dat zij een groot deel van hun jeugd hebben moeten opofferen voor mij. Dus vandaar dus. Ja, daar ben je gewoon dankbaar voor. Ja. Ja, duidelijk. Even naar die voorstelling terug, want je vertelde net al van de dure merken. Dat is ook een thema die in die voorstelling veel voorbij komt. We hebben daar de Dior Crew, zoals die dan genoemd wordt. Ja. De groep met de populaire kinderen die geld hebben. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Hoorde jij erbij, tussen aanhalingstekens, op de middelbare? Ja en nee. En de Dior Crew is ook gebaseerd op een crew bij mij op de middelbare school. Oh, echt? Ja, dus de dames die dan in de bovenbouw in de 5e en de 6e zaten... die profileerden zichzelf op een bepaalde manier. Mm-hmm. Dus ik moet er heel hard om lachen, want school is zo'n bubbel. Weet je, en dan, je bent aan het groeien... en die ledematen zijn langer dan je spieren. Sommige boys zijn al echt mannen, weet je wel. So you wouldn't mess with them. dus het is echt wel gebaseerd op wat ik heb meegemaakt. En als ik terugdenk aan hoe mijn positie was... denk ik van ja en nee. Ik was een van de populaire kids door het feit dat ik in heel veel dingen goed was. Dus ik haalde altijd hele goede cijfers. Ik was vanaf jongs af aan heel erg sportief. Dus ik was een van de snelste. Waardoor ik dus gewoon met die macho boys... ik was totaal niet macho... kon ik ook gewoon, weet je wel, hetzelfde niveau halen. En ik had een stem. Ik kon al op een hele jonge leeftijd heel goed zingen... En ik kan me nog heel goed herinneren, dus toen ik dus naar die middelbare school was geswitcht... Was er een auditie voor de musical Grease. En ik dacht van, ah, oké, nou, leuk. Ik deed toen nog helemaal niks met theater. Ik dacht van, nou, zou wel leuk zijn als ik een van de T-Birds word. Toen heb ik geauditeerd en er was dus een guy op school. En hij was gewoon Danny Zuko. Hij was gewoon helemaal musical, goede stem, goede kop. Witte guy. Ik dacht van, ja, hij wordt sowieso... Iedereen dacht dat hij het zou worden. En toen kwamen de uitslagen, de selectie. En toen liep ik naar de docenten toe. En toen zei ik van, ik zou ook wel willen weten of ik het heb gehaald of niet. Zeiden ze, nou, ga maar zitten. Want jij bent Danny Zuko geworden. En dat was echt wel een verrassing. Ja. Dus doordat ik die hoofdrol speelde... en ik was dus de new kid op die school... en mijn broer had me een nep Evisu shirt gegeven uit Turkije. Dat merk was toen de shit, samen met Von Dutch. Was ik een van de populaire kids door mijn skills. Maar dat wilde niet zeggen dat ik daardoor hele goede vrienden was met de hele school. Ik had misschien 5 hele goede friends. Ja. Waar ik nog steeds bevriend mee ben vandaag de dag. Dus het was meer om hoe ik eruit zag, hoe ik klonk. Hmm. Maar het was niet dat ik hele diepe connecties had met heel veel kids. Dus ja. Kun je jezelf dan populair noemen? Nou ja, maar goed, wat je zegt is eigenlijk wel mooi. Want dat je er dus in die zin bij hoorde, al is het voor een select groepje hele goede vrienden, juist door die kunst waar je zo van hield. Zeker. Dat is een droom misschien wel. Zeker, maar ik was ook openlijk queer. Ja. Weet je, dus en op de middelbare school is dat toch wel een hele statement. En is het ook spannend. Uh-huh. Dus ik was in mijn look heel erg extravagant. Dus ik had een blonde pluk en ik deed de hip-hop boys van Chris Cross na. Mm. Waarbij ze dus, net als in die video, jump, jump, de jeans omgekeerd aandeden. Ik ging iedere maand naar Parijs, want had ik weer geld gewonnen met dansworkshops. En dan haalde ik schoenen, sneakers, maar dan 2 paar in verschillende kleuren. Die matchte ik dan met elkaar. Ik zag dat Madonna de shirt had geknipt in een documentaire. Dat deed ik dan ook na. Dus het was allemaal lekker flamboyant en lekker queer, lekker rainbow. Ja. En daardoor maak je vrienden, maar daardoor creëer je ook vijanden. Want je bent jong, de anderen zijn ook jong en ze kunnen het nog geen plek geven. Mm-hmm. Maar ik denk als ik in Gelderland op de middelbare school had gezeten, misschien wel, misschien niet, denk ik. Ik weet het niet zeker. Wellicht was ik dan minder uitgesproken. Ja. Maar ook iets wat ik in de voorstelling heb geschreven. Het is chappen of gechapt worden. En op mijn school, A3A, die klas was gewoon savage. Het is gewoon, ja. Zorg even dat je voor de mensen die niet weten wat dat betekent, chappen of gechapt worden. Leg het eens uit. Ja. Nou ja, hoe ik het begrijp is van je wordt gegeten of je wordt je eet je klasgenoten, zeg maar. Of je bent de guy, zeg maar. Of je wordt compleet onder tafel geluld door alles en iedereen om je heen. Precies, maar dan op taalkundig niveau. Precies. Dus je moet gewoon ready zijn om... Ja, exact. Je moet iemand gewapend te dissen zijn. Wanneer die persoon je had gedist. Ja. Dus, en werd jij gechapt of chapte jij? Nee, ik was wel sterk in, in het dissen, ja. Dat kan ik wel volmondig zeggen. Dus je moest wel van goede huizen komen, wilde je mij op een goede dis pakken. Ja. Ik daagde je niet uit, maar... If you would come for me, dan had ik zeker weten wel een paar dingen over je te vertellen. Ja. I would read you, wat weer uit de queer community komt. Ja. Ja. Je noemde net tussen neus en lippen door dat je die shirts droeg. Dus van die merken, maar dan waren ze eigenlijk nep uit Turkije. Dat geeft wel aan dat het een soort van... Je wilde wel laten zien dat je die shirts kon dragen. En dat je het misschien wel kon betalen. Of was dat niet wat erachter zat? Nee, want ik was dat naïeve tienerjongetje. Ja. Dus mijn broer kwam met dat shirt uit Turkije. Dus okay. Ik wist helemaal niks van Evisu af. Want ik droeg geen merkkleding. Mijn moeder nam me mee naar de CNA en naar H&M. Vanaf groep 5 mocht ik dan mijn eigen outfit samenstellen. Kan ik nog heel goed herinneren. Ja. Maar merkkleding... Totally not, weet je. Dus, want dat is wel een groot thema in je voorstelling. Zeker, zeker. En toen ik dat shirt had aangedaan en ik liep op school... toen merkte ik aan de reacties van, wow, dit shirt betekent iets. En gelukkig had mijn zus al een hele goede baan. Dus toen dat jaar, toen ze merkte van, oh ja, dat ik het toch wel leuk vond, merkkleding... toen heeft ze me een paar jeans cadeau gedaan van hetzelfde merk. Dus dat is wel heel handig als je dan de Benjamin bent. maar ik was van, voor dat moment was ik me totaal niet bewust van de kracht van merkkleding. Dus toen begon ik ook echt magazines te kopen... De Vogue Lomo, Vogue voor mannen. Ja. Gewoon alle fashion magazines om inspiratie op te doen. Ja. En in die tijd waren de vintage winkels nog goedkoop. Dus dan deed ik een wedstrijd met diezelfde vriendin Chanique. En dan deden we een wedstrijd wie dus de beste outfit kon samenstellen voor €20. Ja, dat kon toen nog. Dat kan. Dat is nu ondenkbaar. Zeker weten niet voor de mannenafdeling. Ga maar een winterjas zoeken voor mannen. Dan ben je echt wel. Ben je wel de meer kwijt. €300 kwijt. Ja. Ja. Je hebt drie personages in die voorstelling. Je noemde ze net al: Brienne, Noordin en Shanna. Die struggelen op een. Ja, allemaal eigenlijk op een andere manier met hun opgroeien in armoede. Kun je kort uitleggen wie zijn zij? Wie zijn die personages? Ja. Die personages zijn deels gebaseerd op de klasgenoten waarmee ik op school zat. En ook deels op mijn eigen leven gebaseerd. Het personage Brienne is thuisloos. En zij heeft een broertje, Jalen, waar ze voor moet zorgen. Haar vader is ziek, haar moeder heeft een baan. Maar ze verdient niet heel veel daarmee. Dus dat is deels op mijn leven gebaseerd. Dan heb je het personage Noordin. Hij komt uit een heel groot gezin. Hij is het tweede kind uit 8 kinderen. Zijn broer is jeugdcrimineel. Dus die geeft hem af en toe wat geld en wat merkkleding. Maar er wordt geen deodorant gekocht. En hij is nu in die ontwikkeling dat zijn jongenslijf naar het lijf van een volwassen man gaat. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ook die jongens op school had die dan heel erg behaard waren in vergelijking tot mezelf of tot andere jongens. En die roken gewoon heel sterk. Mm-hmm. Dus dat was net die grens van dat die ouders dachten van ah joh, vorige zomer had je ook geen deo nodig. Dus hoe zou ik daar nu geld aan uitgeven? Het is een lastige fase. En dan hebben we het personage Shanna. En haar vader is de dupe van de toeslagenaffaire. En in mijn onderzoek in de documentaires, ook die van BNN Vara, zie je heel veel volwassenen die daarover praten, maar heel weinig jongeren. En dat begrijp ik, omdat er heel veel schaamte en taboe heerst. Mm-hmm. Rondom armoede, rondom de hele toeslagenaffaire. Maar daarom vond ik het wel heel erg belangrijk om ook de stem te geven aan hoe het is voor een jong persoon om daar de dupe van te zijn. En ik heb ook mensen in mijn omgeving die ik daarover heb gesproken, die daar ook de dupe van zijn geweest. Dus zo heb ik geprobeerd om het thema armoede van verschillende perspectieven te benaderen. Ja, en die perspectieven die komen dus, je noemt het woordje al, uit een soort vooronderzoek, kan ik me nou voorstellen. Hoe werkt zoiets eigenlijk? Ja, dus voor iedere voorstelling, voor ieder script dat ik dan schrijf, vind ik het fijn om naar het buitenland te gaan. Dus ik heb een voorstelling geschreven voor jongeren ook over het effect van drill. Uh-huh. Dus daar ben ik voor 5 weken naar drill, Londen. Als in drill rap? Ja, of, ja, okay, ja, dus ja. Drill is rap. Dus ja. Is drillmuziek. Ja. Dus daar ben ik toen 5 weken voor naar Londen gegaan. Heb ik daar onderzoek naar gedaan. Andere voorstellingen gekeken die daar ook over gingen. En hetzelfde heb ik dus ook voor deze voorstelling gedaan. Heb ik heel veel docu's gekeken. Heel veel boeken gelezen. Nou, ik vertelde al dat Instagram echt één en TikTok echt mijn inspiratiebronnen zijn, waarbij ik verschillende mappen maak. En in de voorstelling Arm met een dure smaak heb je ook de zielen van de personages die de personages begeleiden. Mm-hmm. Omdat ik het heel erg belangrijk vind om jongeren ook op spiritueel niveau te bevragen. Heel veel of heel weinig voorstellingen doen dat voor die doelgroep. En ik vind dat de doelgroep heel intelligent is. Ze zijn heel gelaagd. Dus ik heb de zielen ook in de NPC-vorm gegoten. Dat moet je uitleggen. Wat is dat? De NPC's zijn de non-playable characters. Ja. En dat zijn dus TikTokkers die minimaal 1000 followers hebben. En op het moment dat je minimaal 1000 followers hebt, kun je live gaan. En op het moment dat je live kunt gaan, dan op TikTok? Op TikTok kunnen jouw followers, jouw viewers, jou allemaal cadeautjes sturen. En dat is dan een bloem, of een hoed, of een ijsje. Maar dat is geld. Dus hoe langer je online blijft en hoe meer followers je hebt, hoe meer geld je kunt genereren. Dus daar zit een heel verdienmodel aan vast. Dus het is een hele wereld. En die jongeren, die doelgroep, de tieners, de middelbare scholieren, die kennen dat. Ja. Die zitten helemaal in die wereld. Dus dat zijn dan gewoon TikTokkers die dan in een soort van Mortal Kombat-modus gewoon 3 uur lang, thank you for the rose, thank you for the rose. I love it, I love it. Nou, het is echt een... Ja, ik zat echt te kijken tijdens die voorstelling. Wat gebeurt hier? Want je ziet dus inderdaad voor elk personage... is een soort ziel, helemaal in witte kleding. Ja. Ook met, volgens mij zit er ook nog witte schmink op het gezicht. Zeker. En wat je dus nu doet. Ze heel repetitief herhalen ze bepaalde zinnen. Ja, maar dus het is leuk dat je dat nu zegt. Dus de volwassenen... Die denken van oké, het is een soort van alter ego. Ik voel me nu heel oud ineens. Maar. Je bent ook heel oud en that's a blessing. Maar dus die jongeren die weten gelijk van... ah ja, dat is de NPC-vorm van TikTok. Ja, en in deze voorstelling, die NPC-vorm dan... wat vertellen zij, die zielen? Die zielen guiden de personages om eerlijk te zijn naar elkaar. Ja. En ze zijn echt... het gaat echt over... morele kwesties, over je kwetsbaar opstellen... over dichter bij elkaar komen. En die personages hebben die steuntjes in hun rug nodig. Ja. En ik vind het ook belangrijk op het moment dat je iets maakt... dat je ook onderzoek doet naar je doelgroep. Hoe oud zijn ze? Wat lezen ze? Wat beweegt ze? Wat motiveert ze? Wat kan ze raken? Wat kennen ze wellicht nog niet? Dus ik vond het heel erg tof en interessant om de doelgroep ook op die manier te bevragen met zo'n artificiële laag als de NPC-stijl van TikTok. Ja, wat mij opviel is dat de personages niet altijd even goed luisteren naar die zielen die zeggen wat ze moeten doen, die dat steuntje in de rug proberen te geven. Klopt, want wij mensen zijn eigenwijze complexe wezens. Ja. En vaak voelen we wel iets wat vanuit ons instinct heel duidelijk is. En dat het dan dat ons instinct dan zegt van je moet naar rechts. Ja. Maar toch blijven we staan of gaan we naar links. Ja, maar bijvoorbeeld, volgens mij was er een scène waarin Shanna allerlei buikkrampen had. Omdat ze een maaltijd had overgeslagen, of meerdere maaltijden zelfs. En toen bood Brienne haar iets te eten aan. En toen zei die ziel van ja, neem het nou aan, want je hebt eten nodig en toch weigerden ze. Mm-hmm. Dat gaat nog verder dan eigen wijsheid. Zeker. Het gaat ook over schaamte. Precies. Over niet met de billen bloot durven. Over je niet kwetsbaar durven op te stellen. Over de façade, het masker wat we allemaal op hebben. We verschuilen ons achter verschillende dingen. En ja, het is ook wel heel lastig om als jong persoon iemand in vertrouwen te nemen. Je kunt in één keer een meme worden. Dus letterlijk. Zeker. Ja. Weet je, dus, en in een verhaal vind ik het belangrijk dat er een conflict is. En dan langzamerhand gaan we dus zien hoe het personage een bepaalde weg, een bepaalde journey maakt om tot bevrijding te komen. Of dat het probleem juist nog erger wordt. Ja, ja. Met welk personage vind je jezelf het meest vergelijkbaar? Ik vergelijk mezelf enorm met Brienne. Omdat zij dus thuisloos is. En Brienne doet me ook heel erg denken aan mijn eigen zus, omdat mijn zus super zorgzaam is. Dus dat stukje heb ik dus ook meegenomen in het schrijven. Het is totaal niet gebaseerd. Het is totaal niet autobiografisch, maar deels wel. Mm-hmm. En ik denk alle drie de personages zijn zo erg gebaseerd op mijn ervaring van de middelbare school, dat ik daar wel een stem aan moest geven. Want hoe fantastisch is het dat zoveel van mijn middelbare school het wel hebben gemaakt, een mooie carrière eruit hebben gehad, gezin hebben gesticht. Maar hoe pijnlijk is het ook om te weten dat velen van hen het ook niet hebben gehaald en in de gevangenis zijn gekomen of zelfmoordneigingen of zelfverminking neigingen eraan hebben overgehouden. Dus ik vond het heel erg belangrijk om die jongeren, mijn leeftijdsgenoten, de stem te geven, maar dan in een vorm van een theatervoorstelling. Ja, precies. Ja, dat is dus. Want je noemt die Brienne omdat ze dus thuisloos is, maar er zitten dus ook nog karaktereigenschappen in die je herkent in je omgeving. Zeker. Ja. Zeker. En dat is ook heel erg nice om als schrijver mee aan de slag te gaan. Ja. Dat je denkt van, oh ja, wat voor personages zou ik kunnen creëren die zo gelaagd zijn dat niet alleen ik, maar andere mensen zichzelf daar ook in kunnen herkennen. Of dat er gesprekken worden geopend. Of dat ze denken van, hey, ik zie jou struggelen. Misschien kan ik iets voor je betekenen. Of misschien kan ik een luisterend oor voor jou zijn. Ja. Dus dat is ook wel echt de kracht van schrijven. Ja, ik vind het mooi hoe je eigenlijk net... Ik zei net van, je vertelt het met een big smile. Omdat het natuurlijk bij jezelf goed is gegaan. En misschien is dat nog wel een understatement. Maar zodra je vertelt over misschien mensen die ook bij jou op school zaten, die in de gevangenis zijn beland, toen was je gezicht, stond het in een hele andere pose. Tuurlijk. Dat is natuurlijk ook heel confronterend. Zeker, want ik daar weet ben, ook gewoon, ben je ook mee aan de slag met dat onderwerp. Zeker, en ik benoemde net mijn klas A3A. Ja. We zaten gewoon met z'n allen in dezelfde ruimte. Ja. En we waren allemaal fucking slim. Maar ergens is het misgegaan met bepaalde mensen. En ergens is het veel beter gegaan met bepaalde mensen. En dat is natuurlijk niet alleen in mijn klas zo. Nee. Dat is iets universeels. We beginnen allemaal samen op één school. Totdat het leven je overkomt. En de ene heeft daarna meer kansen voor zichzelf kunnen creëren. En de ander niet. En dat is het pijnlijke, maar ook het mooie van het leven. Ja. Ja, maar toch nog even over dat pijnlijke. En dan gaan we het daarna over het mooie hebben. Maar dat is natuurlijk, ik noem het confronterend. Maar het feit dat er een moment komt waarop, jij de goede kant op gaat. En waar misschien de klasgenoot die naast je zit tijdens je Nederlands les of je Engels les de verkeerde kant op gaat. Waar zit hem dat dan in? Waardoor komt dat? Daar heb ik geen eenduidig antwoord op. De een wint de loterij. Ja. En de ander niet. Ja. En je kunt zeggen van dat het leven niet eerlijk is. En dat is het deels ook niet. En je kunt ook zeggen van dat jij je leven maakt. En daar ben ik het ook deels mee eens, maar ook oneens. Want als jij in een land woont waarbij jij onderdrukt wordt vanwege je genderidentiteit, vanwege je kleur, dan heb je al een fikse achterstand. Ja, dan is er al een enorme kansenongelijkheid. Ja. Ja. Maar ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Nee, misschien bestaat er ook geen eenduidig antwoord op. Dat zou heel goed kunnen. Jouw eigen middelbare schooltijd, dat is al een hele tijd geleden. Hoe oud ben je nu eigenlijk? 35 jaar. 35, nou dat is dan wel een hele tijd geleden. Zeker. Hoe verschilt de leefwereld van de jongeren nu van die van jou, denk je? Ik denk dat er niet heel veel verschillen zijn. Alleen de aanwezigheid van sociale media is zo intens. En ook gewoon die software en die zwarte schermpjes en alles gaat snel. Maar het lijkt alsof deze nieuwe generatie minder, en niet om te generaliseren, maar ze zijn heel erg slim in die zwarte schermpjes, maar ze zijn minder avontuurlijk of zo. En als het gaat over seksualiteit, lijkt de doelgroep ook preutser te zijn. Dus op een gegeven moment gaat het personage Nordin, gaat hij zich omkleden voor het schoolfeest. Ja. En dan verschoont hij zich en dan wast hij zijn oksels. Nou, we spelen twee keer op een dag vaak. Overdags spelen we voor mbo-scholen of voor bovenbouwers van de middelbare school, voor pabo-studenten en in de avond voor gemixt publiek. Maar overdags wordt er gejoeld en gefloten. Wij zaten bij de voorstelling in Amersfoort. Ik was er samen met Yara van de redactie. Ja. En ja, dat was precies het moment waarop er volgens mij een groep jongens achter ons keihard begon te joelen. Ja, en dan denk ik van, wow, het is een mens zonder shirt. Ja. En er wordt op gereageerd. En dat vind ik goed, want ik vind het belangrijk dat er iets van binnen gebeurt op het moment dat je naar iets kijkt. Ook al vind je het nice of niet nice, of ook al krijg je een allergische reactie. Dat is de bedoeling. Daarom maak ik het. Kunst moet je bewegen. Mission accomplished. Maar dat het dan op die manier gebeurt, door alleen dat er een shirtje uitgaat. Nou, ja. Weet je, dus later in de voorstelling maakt hij ook schuurbewegingen. Kijk, dan snap ik dat je daar als tiener op gaat reageren. Maar eventjes gewoon je omkleden. Ja, had je dus ook niet verwacht? Ik had niet verwacht dat ze op die manier op dat moment zo zouden reageren. Maar toen dacht ik van, dat heeft de doelgroep dus nodig. Ja. Ja. Want voor velen kan het ook de eerste ervaring zijn dat ze in een theater zijn, in die publieke ruimte. En ik hoop dat ze later dan denken van, laat me toch nog een keertje naar een andere voorstelling gaan of naar een concert. Ja. Omdat ze dus die kennismaking hebben gehad doordat ze aanwezig waren bij Arm met een Dure Smaak. Ja, dat is de preutsheid. Je noemt ook sociale media. Ook speelt ook een hele grote rol in je voorstelling. Hoe denk je dat sociale media de leefwereld van jongeren op dit moment beïnvloedt? Het heeft positieve en negatieve invloeden, denk ik. De positieve kant is dat je jezelf kunt ontplooien, ontwikkelen. Je kunt een visitekaartje maken door middel van een hele toffe feed samen te stellen. Op het moment dat je eenzaam bent, kun je virtuele vrienden maken. Mijn neefje speelt heel vaak op zijn PlayStation. Daar heeft hij allemaal online vrienden. Denk aan de mukbangs, waarbij jongeren niet in hun eentje hoeven te dineren, maar dus samen met iemand kunnen eten. Nou, noem maar op TikTok. Er zit een heel verdienmodel eraan vast. Ja. Je hoeft geen krantenwijkje te doen, maar je kan gewoon een NPC worden. Zolang je maar minimaal 1000 followers hebt. Maar het kan jezelf qua sociale ontwikkelingen in de real life, kan het ook een achterstand opleveren. Mm-hmm. En ja, ook die houding, hè. Gewoon door de tijd voorovergebogen als we het hebben over die fysieke ontwikkeling. Ja. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, ja, daar speel je ook mee in die voorstelling. Wat me ook opviel, trouwens, je noemt nu trouwens weer je neefje. Dat vind ik ook bijzonder, want je hebt hem dus gesproken om meer te weten te komen over die leefwereld. Vertelde hij jou ook dingen waarvan je dacht van, wat doen jullie daar? Ik was wel verbaasd over Magister. Dat is dus de app die ontwikkeld is om alle... Krijg je cijfers ook in en zo, toch? Ja, cijfers, uitslagen, wanneer er een les uitvalt. Noem maar op, alle mededelingen gaan via Magister. Dat had ik ook in mijn tijd, maar minder geavanceerd. Nu is het een app. En de ouders hebben ook die app, dus ze krijgen de berichten, de notificaties binnen voordat mijn neefje het binnen heeft. Dus hij kan heel moeilijk spijbelen of cijfers achterhouden. En in mijn tijd, ik wist gewoon van I fucked up, geschiedenis, onvoldoende. Eventjes mijn gemiddelde berekenen. Ik moet minimaal dit halen bij de volgende PTA, bij de volgende toetsweek. En nu zijn zijn ouders gedurende dat hele proces op de hoogte. Ja, die zijn ook aan het rekenen wat hij moet halen bij precies, die volgende toetsweek. Precies, of te laat komen. Ik was altijd te laat, altijd aan het rennen. Mm-hmm. En na een x-aantal keer te laat komen, kwam er een brief in de brievenbus van de school. En die snatch ik dan voordat mijn moeder die had uit de bus. En dan deed ik haar handtekening na. En dan was alles weer in orde. Ja. En mijn neefje heeft gewoon niet die kans. Dus er zit ook een heel segment over Magister. Dus dat vond ik wel intens om te ervaren, van dat er heel weinig privacy is voor die tieners op dit moment. En ze moeten al hun telefoontje inleveren. En het leven is zo zwaar. Dus ik ben heel erg blij dat ik mijn neefje als researchpersoon heb kunnen gebruiken. Je neefje als researchpersoon, dat klinkt ook heel mooi. Zeker. maar hij heeft je dus ook dingen verteld over die sociale interacties tussen al die kinderen en bijvoorbeeld dus ook tussen de personages die jij hier voorstelt. Ik kan me voorstellen dat hij ook anekdotes heeft gegeven die je gebruikt in je voorstelling. Nee. Of is het niet zo concreet? Nee, het ging vooral over hoe hij het ervaart dat er merkkleding aanwezig is op school. En ik was heel erg benieuwd, omdat hij ook een bijbaantje heeft bij de Albert Heijn. In de zomer sta ik altijd. De afgelopen 4 jaar stond ik op theaterfestival Parade en Boulevard met mijn solovoorstellingen. Daar is hij mijn kassaboy. Hij is heel erg goed met de cijfers, dus hij verdient ook gewoon lekker in de zomer. Dus ik was heel erg benieuwd van waar hij op dit moment waarde aan hecht. Mm. En waar hij dus op dit moment voor spaart. En hoe hij ermee omgaat dat er kinderen op zijn school zijn die het minder hebben. Dus ik was heel erg benieuwd naar zijn beleving en naar hoe hij communiceert met zijn vrienden. Snapchat is voor hem WhatsApp, weet je. Dus het was vooral inspiratie opdoen, praten met hem. Maar niet zozeer vanuit de anekdotes, maar meer vanuit de ervaring en zijn blik op dit moment. Ja, om een stukje achtergrond te hebben. Zeker. Ja. Zullen we even naar muziek gaan? Leuk. Want we hadden in het begin ook al hadden we het over al die verschillende kunstvormen waar je mee bezighoudt. We hebben het nu vooral gehad over je theatervoorstelling. Je schrijft ook muziek. Je maakt muziek. Mm-hmm. Dan gaan we een stukje luisteren. We gaan daarna luisteren. Maar Time to Let Go, zit er nog een verhaal achter dit nummer? Time to Let Go, dat heb ik geschreven samen met producer Jan Baars. Hele toffe K-pop producer. die ook R&B maakt. En het was een jongensdroom om aan dit project te werken. De song komt uit mijn voorstelling A Melody for Grown-ups. En het gaat over mijn eigen ervaring, omdat ik op dit moment op het kruispunt sta van jongvolwassenen naar volwassenen. En daar komen allerlei dingen bij kijken. Nou, denk aan de belastingdienst, denk aan woningnood, wie ben ik, identiteitscrisis, daten, noem maar op. En dit nummer is vooral een ode aan mijn innerlijke kind, waarbij ik dus vooral luister naar mijn innerlijke kind. En it's time to let go. I've been fighting so long, I need to get my heart right. I ought to get my mind right, I'ma feed my inner child. I've been fighting so long, I need to get my heart right. I gotta put me first, if I had all the answers, I would've solved every problem I had. Yeah. Not everything's in balance, but artwork is talent. Refuse to end up last. Give it all you got, cause I won't crack. Call me all the names, I heard it all, yeah. Let go, time to let go. Fuck nobody makes you better than that. Jealousy is sickness, you got it bad. Let go, time to let go. I've been fighting so long, I need to get my heart right. I ought to get my mind right, I'ma feed my inner child. I've been fighting so long, I need to get my heart right. I gotta put me first, hey. Put your heart first, put your heart first, put your heart first. You better. Hey, put your heart first. Put your heart first. Put your heart first. You better. Hey. Put your heart first. You better. Hey, put your heart first. Put your heart first. You better. Hey, put your heart first. Time to let go van Gavin Viano. Put your heart first. Doe jij dat ook, Gavin Viano? Dat probeer ik wel. En jij? Dat lukt me niet altijd, denk ik. Waarom niet? Omdat je toch een soort van in de sleur van het leven terechtkomt. En dan soms ook beslissingen maakt waar je achteraf van denkt, waarom doe ik dat in godsnaam? Als een eigenwijs wezen. Ja. Als je nu de radio daar thuis pas aanzet, je luistert naar De Nacht van BNN Vara. Performer en regisseur Gavin Viano is te gast. Hij maakte de voorstelling Arm met een dure smaak, waarin 3 middelbare scholieren ieder op hun eigen manier worstelen met armoede en dat zo goed mogelijk proberen te verbergen. We spraken over de personages in de voorstelling, zijn eigen ervaringen met armoede en de kansen die Gavin Viano kreeg in het leven. Zou je eigenlijk ook een voorstelling kunnen maken die gewoon mooi of vermakelijk is? Of wil je altijd toch een soort maatschappelijk doel bereiken als je iets maakt? Arm met een dure smaak is mooi, is vermakelijk. En het is in combinatie met het maatschappelijk laagje. En dat vind ik wel heel erg belangrijk om kunst te maken wat urgent is. Het moet, naar mijn mening, net als de woorden van Nina Simone, reflecteren op de actualiteit. Mm-hmm. That's the artist's duty. En op die manier draag ik bij aan een bepaalde vorm van verandering, van gesprekken openen. Alleen gaat het altijd gepaard met een humor. Humoristische laag. Het is altijd politiek, het is altijd streetwise, het is altijd echt wel in een flavor jasje van Gavin Viano. Dat. Ja, dus de ik ben even aan het nadenken wat nou ook weer mijn vraag was. Oh, het ging over dat maatschappelijke doel. Dat zit er wel altijd in. Je zegt, je noemt het een duty. Zeker. Ja, maar voelt het ook echt zo? Ja, ik vind het wel erg belangrijk. Denk die dat elke kunstenaar daar continu mee bezig is, toch? Nee, zeker weten niet. Maar dat is ook aan iedere kunstenaar om daar wel of niet mee bezig te zijn. Alleen leven we echt wel in een tijd waarbij we een coalitie bijna hadden die super rechts zou worden. En op het moment dat je dan kijkt naar wat er gebeurt met verschillende sectoren, en met name met de kunstsector, waarbij er dus al heel gauw wordt gepraat over dat het minder inclusief hoeft te zijn op het moment dat de subsidie wordt uitgekeerd, en dat de taart die er is, dat daar minder stukken voor zijn voor verschillende instellingen, dan vind ik het wel belangrijk dat je daar een stem aan geeft en dat je als kunstenaar laat horen. Mm-hmm. En mijn manier van mezelf laten horen is kunst maken wat urgent is en wat echt gaat over wat er op dit moment speelt in de wereld. Dus ik, nogmaals, ik maak kunst wat zeker weten humoristisch is, maar het moet wel echt urgent zijn. Ja, je noemt al even de partijen die nu een coalitie aan het vormen zijn. Je noemt het zelf superrechts. Volgens mij is dat ook zo feitelijk waar. ja, toch? Ja, ja, zeggen we helemaal niks geks mee. Maar maak je daar zorgen over? Ik maak me zeker zorgen daarover. En ja, nogmaals, ik ben kunstenaar. Dus het gaat mij zeker aan. Het gaat mijn hele sector aan. Het gaat het hele land aan. Dus ik vind het wel erg belangrijk om mijn stemgeluid te laten horen. En dat kan ik alleen maar door middel van kunst. Dus ja, hoe urgenter, hoe beter. Ja, over maatschappelijke betrokkenheid gesproken. Ik was bij de voorstelling in Amersfoort, bij de ingang van de zaal. Ik weet niet of dit trouwens bij elke voorstelling is, maar daar stond een inzameldoos voor de voedselbank. Ja, bij iedere voorstelling. Ja, wat is de gedachte daarachter? Ja, bijna al mijn voorstellingen, voor al mijn voorstellingen werk ik samen met welzijnsorganisaties. En voor deze voorstelling, voor deze tour, leek het me heel erg tof om met Voedselbank Nederland samen te werken. Dus bijna in iedere stad werken we daarmee samen. En hebben we dus bedacht dat we een car bij de ingang plaatsen, waarbij we dus het publiek bevragen, uitdagen om voedselproducten te doneren. Dus op die manier werken we ook echt met de organisaties, de plaatselijke organisaties. En is het niet van, hey, kijk, dit is het probleem, maar proberen we ook daadwerkelijk een steentje bij te dragen en gedeeltelijk of gezamenlijk dat probleem op te lossen. Ja. En dat is wel erg tof, want iedere keer is die kar leeg aan het begin van de voorstelling en dan aan het eind van de avond is het helemaal vol. En is het heel erg tof om te weten dat heel veel mensen er hard voor hebben. En ja, dat heel veel mensen hier ook aan mee willen doen. Ja, als je merkt dat het werkt. Zeker. Ze kunnen ook een QR-code scannen. Kunnen ze ook money doneren. Mm. Dus alles is welkom. €5, €100, noem maar op. Ja, alles kan. Ja, nee, dus en dat vind ik ook wel tof aan het huis waar ik mijn werk nu aan het ontwikkelen ben. HNT Jong, het Nationale Theater in Den Haag, die staan super open voor dit soort plannen, dit soort acties. Mm. En ja, ik ben heel erg blij mee. Ja, ik ga de vraag toch nog een keer stellen, maar waar komt die maatschappelijke betrokkenheid bij je vandaan? Want je zegt elke keer van, ja, ik ben kunstenaar, ik zie het als mijn plicht, maar dan moet dat plichtsbesef komt ergens vandaan, toch? Dat je je daarvoor in wil zetten. Zeker, maar ik bedoel, wat is kunst? Kunst is in de basis politiek. Dat is de geschiedenis van kunst. Ja. Je uiten op een hele individualistische manier en het zodanig persoonlijk en kwetsbaar maken dat het universeel wordt. Ja. Kunst is in de basis politiek, protest, urgent. En als je het hebt over waar ik vandaan kom, dat is voor mij de eerste link. Ja. Ik weet waar ik vandaan kom. We hebben een hele rijke Afrikaanse geschiedenis. In Nederland opgegroeid in armoede. Nu ben ik uit die sociale klasse gebroken en vind ik het belangrijk om een voorbeeldfiguur te zijn voor anderen die wellicht in diezelfde situatie zitten. Ja. En het is ook vooral heel kenmerkend voor de Surinaamse cultuur om een dankbaar persoon te zijn, om dingen te delen wanneer je dat kunt. En ik inspireer mezelf en daardoor hoop ik ook dat ik anderen inspireer. Maar nogmaals, kunst is in de basis politiek. Ja. Daar sta je echt 100% achter. Hè? Dus That's the history. Ja. That's the history. Ja, ja. Maar mooi hoe je dat dan vormgeeft, toch? Ja, zeker. En hoe je dat mag vormgeven in een voorstelling bijvoorbeeld als deze. Je noemt ook het individualistische eraan. Is een voorstelling voor jou ook altijd verbonden aan een soort persoonlijk verhaal van jezelf? Ja, ik vind het wel belangrijk dat ik dingen maak, schrijf, enceneer, zing. Ja. Die mij persoonlijk fascineren, die mij irriteren, die mij triggeren, die mij raken. Want als het mij niet raakt, hoe kan ik dan verwachten dat het een ander raakt? Ja. Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, niet waarschijnlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, jij bent ook een programmamaker, toch? En hopelijk doe je dit met een passie. Ja. En doordat jij zo gepassioneerd bezig bent met die passie, hoop je dat mensen daarvan aangaan en dat ze luisteren en dat ze weer terugkomen. Ja, maar tegelijkertijd ben ik dan ook wel bezig, en ik weet niet of dat lukt, dat is helemaal aan jou, maar om aan mensen te laten horen hoe gepassioneerd anderen zijn. Dus dan druk ik mijn eigen passie soms ook wel weer een beetje weg. Ik denk van, maar jij bent wel degene die de vragen stelt. Ja, dat is waar. En we horen jouw stem. Ja. Toch? Ja, maar het zijn niet altijd goede vragen, dus... Nee, maar je bent wel degene die ze stelt. Ja, dat is waar. Nee, oké. Okay, nee, fair enough. Dus, jij bent ook een kunstenaar. Laten we hopen... Nou, dan zitten hier twee kunstenaars met elkaar te praten. Vind ik toch fijn om te horen. Amen. Wat voor reacties krijg je op je voorstelling? Hele mooie reacties. Echt dat mensen geraakt zijn. Ook hele lekkere reacties van de volwassenen. Dit zouden jullie voor scholen moeten spelen. Het is een jeugdtheatervoorstelling, dat doen we zeker weten. Ja. Maar echt hele mooie reacties. En ook de verschillende kunstvormen. Er zit toffe videokunst in van Wes Broers. Mensen gaan heel erg aan van de muziek. Ja, dat zijn allemaal hitjes, noem maar op. En ja, ik spreek de jongeren heel weinig, maar de jongeren die naar de voorstelling gaan, die stappen ook echt op de acteurs af. En die vertellen dat ze geïnspireerd zijn, of dat ze vinden dat de acteurs mooie stemmen hebben. Het rapnummer van het personage Noordin, gespeeld door Marwan Bendimani, is een van de favorieten. Mm-hmm. Ook bij mijn neef, ik zei, wat is er overgebleven? Nou, die kwam met een heel gelaagd antwoord, dat hij de kwetsbaarheid van de personages mooi vond, maar dat hij het nummer directeur, dat echt wel het hoogtepunt was. Dus echt wel hele mooie, mooie dingen. Ja. En ook gewoon, ja, hoe mensen het ervaren, dat is open, hè. Dus niet iedereen herkent die NPC-stijl. Mm-hmm. Maar dat is ook niet erg. Dat is ook de kracht van kunst. Dat het een eigen ervaring is waarbij je zelf kunt associëren en zelf een haakje kunt vinden of niet. Ja, om er iets bij te voelen. Zeker, ja. Wij waren in Amersfoort. We hebben een paar mensen gevraagd wat ze ervan vonden. Zullen we heel even luisteren? Oh, leuk. Veel dingen waren wel herkenbaar over erbij willen horen en een beetje cool willen zijn. Of zo. Dat herken ik wel goed. Dus dat vond ik wel een leuk thema. En gaat dat bij jullie op school ook met kleding bijvoorbeeld? Is dat een belangrijk onderdeel bij jullie op school? Nou, bij ons op school is het denk ik iets subtieler dan dit. Iets minder gericht op kleren, maar ook gewoon wat voor persoon je bent. Wat eigenlijk beter is, denk ik, op een manier. Dat het gaat om wie je bent en niet om wat je draagt. Je ziet er wel weer door dat je geen vooroordelen moet hebben. Omdat je niet weet wat er eigenlijk met mensen omgaat. Hoe thuis is, hoe zij zich voelen, waar ze last van hebben. En dat heeft het wel goed laten zien, ja. Dus dat is wel een goede reminder voor misschien latere situaties. Dus ja, ik denk wel dat ik hier iets van heb geleerd. Ik denk dat het zeker voor een heleboel leerlingen herkenbaar is. En dat zullen ze niet hardop gaan zeggen. Want dat is juist precies wat we gezien hebben. Het niet uitspreken van dingen of het verbergen van dingen. Het onzichtbaar zijn, onzichtbaar voelen of onzichtbaar maken. Dat zie je vaak. En dus ik kan dat niet bewijzen en ze gaan het waarschijnlijk ook niet zeggen. Maar ik hoop wel dat het iets teweeg brengt. Hoop je dat zelf ook, dat het iets teweeg brengt? Ja, zeker, zeker. Dat is het doel van de voorstellingen die ik maak, die ik schrijf. Ja. Dat er gesprekken worden geïnitieerd. Dat mensen eerlijk of kwetsbaar zullen zijn naar elkaar. Mm. Dat er een bepaalde vorm van bewustwording wordt gecreëerd. En dat we vooral nieuwsgierig zijn naar elkaar. En daardoor ook dichter bij elkaar komen. Ja. Maar vet dat jullie... Ja, hoe is het voor jou? De reacties hebben gevraagd. Ja, super tof. Ja. Wat een verrassing. Ik ben er heel erg blij mee om te horen wat het teweeg kan brengen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We zijn bijna door de tijd, hè? Ja, zo snel gaat zo'n gesprek van een uur. Wat wil je mensen meegeven die je verhaal herkennen, die jouw verhaal herkennen, die het verhaal in de voorstelling herkennen wat betreft het opgroeien in armoede, maar er nauwelijks over durven te praten? Want dat is toch wel een beetje de leidraad. Laten we eerlijk zijn naar elkaar toe. En laten we naar elkaar luisteren, nieuwsgierig zijn naar elkaar. Mm-hmm. En begrip voor elkaar tonen. Want uiteindelijk zijn we allemaal mens. En willen we allemaal een vorm van liefde ervaren. Ja. Zijn er ook andere thema's die je in de toekomst aan wil gaan snijden? Of ben je daar al mee bezig? Ja, zeker weten. Maar ik ben wel iemand die lekker in stilte werkt. Schrijf allemaal concepten uit. Dus we gaan hier geen tipje van de sluier krijgen. Wanneer de tijd ready is, wanneer het rijp is. Nee ja, de komende zomer sta ik met mijn solovoorstelling op theaterfestival De Parade. Mm-hmm. En de voorstelling heet A Shadow Can See. En dat gaat over de schaduw die tot leven komt en die heel graag een mens wil worden. Dat. En die kunnen we zien bij het theater aan de Parade. De parade en ook op theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Ah, in Den Bosch, dat is hem. Dankjewel, Gavin Viano, voor je komst, regisseur en performer. Ik wil je heel erg bedanken dat je bij ons was op dit toch een beetje onchristelijke tijdstip. Maar dankjewel. We hebben het gehad over je jeugd, merkkleding, de drang om erbij te horen op de middelbare school en hoe je door middel van kunst en performen het thema armoede bespreekbaar wil maken. En ook deze nacht ga ik graag met jou aan de andere kant van de radio in gesprek. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt, wat we moeten doen aan de hand van de volgende vraag. En die vraag die luidt: wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Praat mee via 0800-1121 of stuur een berichtje naar de NPO Radio 1-app. Laat van je horen. Nu eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De regering van Israël stuurt mensen naar Washington om het Israëlische aanvalsplan te bespreken voor de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Premier Netanyahu heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met president Biden. Of dit betekent dat de aanval pas doorgaat als Amerika akkoord gaat, is onduidelijk. Volgens Israël is Rafah het laatste grote bolwerk van Hamas. Er leven zo'n 1,5 miljoen mensen, vooral Palestijnen die eerder zijn gevlucht. Gevreesd wordt voor duizenden doden bij een Israëlische aanval op Rafah. In Jemen heeft het Amerikaanse leger 7 wapens van de Houthi-rebellen vernietigd. De 7 raketten en 3 drones stonden klaar om afgevuurd te worden op koopvaardijschepen en marineschepen van de VS. In de Rode Zee bestoken Houthis al maanden schepen van landen die banden hebben met Israël. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een PowerPoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit, de vrouwelijke tak van het koor. Leden van het USC hadden die zogeheten grietenlijst opgesteld, waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijk en seksuele prestaties. Rapper Ronnie Flex roept zijn fans op om komende dag naar Rotterdam te komen voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel Top Notch. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Hij brak 9 jaar geleden door met het nummer Drank en Drugs. Flex probeerde zich gelijk te halen via de rechter, maar die zaak verloor hij vorige maand. Volgens de rechter kon hij weten waar hij toen voor tekende. Naast het protest morgen in Rotterdam gaat Ronnie Flex ook in hoger beroep. Het weer, hier en daar opklaringen bij 4 tot 7 graden. Komende dag begint met wat buien, daarna steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. En deze nacht praten wij over opgroeien in armoede. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, en in het eerste uur van deze uitzending was Gavin Viano te gast. Hij maakte de theatervoorstelling Arm met een dure smaak over 3 jongeren met geldzorgen op de middelbare school. En we zijn ook benieuwd naar jouw verhaal, dus je kunt meepraten via de volgende vraag. Wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Je kunt bellen 0800-1121 of laat een berichtje achter in de gratis NPO Radio 1-app. Dus je kunt meepraten via de volgende vraag. Wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Dus bel even 0800-1121. and one half wandering Jews, free to wander wherever they choose, are traveling together in the Sangre de Cristo, in the Blood of Christ Mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair, rainbows in the high desert air, mountain passes slipping into stone, hearts and bones, hearts and hearts and bones. Thinking back to the season before, looking back through the cracks in the door, two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair, his hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it moans. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. And whoa, whoa, whoa, she said, why don't we drive to the night? We'll wake up down in Mexico. Oh, I don't know nothing about no Mexico. And tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. Natural coasts to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. Take two bodies and you twirl them into one. Their hearts and their bones, oh, and they won't come undone. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Ja, altijd lekkere muziek, hè? Paul Simon, Hearts and Bones was dit. Je hoort het op NPO Radio 1. En je kunt meepraten met ons. 0800-1121 is het nummer. En de vraag luidt, wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Boudewijn die stuurt in de app van NPO Radio 1 voor schooluniformen in, zodat niemand meer merkkleding hoeft te kopen. En D die zegt invoering van het basisinkomen. Mira die zegt, het lost het probleem misschien niet op, maar we zouden sowieso alle kinderen gratis schoollunch moeten geven, zodat geen kind zonder eten naar school moet. En Mick die vindt een hogere belasting voor de extreem rijken een goed idee, zodat de toeslagen omhoog kunnen. Nou, allemaal goede ideeën. En als iemand nog een beter idee heeft of hierover door wil praten, go for it. 0800-1121, dat is het nummer. Of laat een berichtje achter in de NPO Radio 1-app. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway for the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. When I fall from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't know. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Going through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. You and me. Take a little trip. In the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. How does it sound? You and I, baby. Oh, take a ride with me, babe. You by my side. How Texas Sun van Krung Bin hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, en ik vroeg je om dus mee te praten aan de hand van de volgende vraag. Wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? En aan de lijn heb ik Dick. Dick, een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Hey. Ik ben een auto uit Kaspoel. Kijk, hartstikke goed. Hoe gaat het met je, Dick? Ja, een beetje moeizaam. Vertel. Ja, mijn broer ligt op de intensive care. Oh. Dus ik kon niet slapen. Oh, shit. Ja. Wat een rot nieuws. Ja, zeker slecht nieuws. Ja. Ja. Maar ja, gaat het goed? Dat is dan ook geen goede vraag. Maar maak jij het goed? Ik maak het goed, ja, redelijk goed. Ja, ik kan niet slapen, maar gelukkig heb ik jullie. Ja. Kan ik lekker meediscussiëren. Ja, nou, dat vind ik hartstikke fijn om te horen... dat je dan hier even gewoon even je gedachten kunt verzetten. Want we praten dus aan de hand van de volgende vraag... wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Heb je daar een idee over, Dick? Ja, ik heb een armoedeval meegemaakt. Ik ben postbode geweest 15 jaar lang. Ja. Maar ik heb versleten knieën. Ik zit nu, na 15 jaar, ik ben 59, ja. Bijna 60. En nu zit ik in de WIA, in de WHO. Oh, omdat je knieën zijn versleten? Ja, omdat ik knieprotheses heb. Ik kan geen post meer bezorgen. Ja. Maar wat ik zeggen wou over de armoedeval... dat mijn idee is, net zo'n idee, mijn idee lijkt het meest op de SP... En dat betekent dus dat het minimumloon omhoog moet van 14 euro naar 16 euro. Want we hebben inflatie gehad. Ja. Ik verdiende in toen de tijd, 5 jaar terug, verdien ik 10 euro per uur. Bruto. Mm-hmm. Dat is heel weinig hoor, 10 euro per uur. Ja. En nu is het minimumloon 14 euro. Maar dat is nog weinig. Het zou eigenlijk vanwege de inflatie, die was 20%, zou moeten naar 16 euro. Dan kunnen we het hele loongebouw kunnen we optillen. Weet je wat een loongebouw is? Nee, leg uit. Nou, dat betekent dat je het hele loongebouw optilt... en dat iedere arme er 10% bij krijgt met een uitkering. Ja. En dan kan je toch een beetje rondkomen. Want een uitkering is 70% van je laatst verdiende loon. Mhm. Ja. Dus, en dan kan je, als je net die 10% extra hebt, dan heb je net die, kan je net in de winkel een extra half brood kopen. Ja, want wat merk jij nu op dit moment van. Want heb je er last van? Dat je dus nu niet meer kunt werken en dat je dus financieel ook, nou ja, in die zin in de knel komt? Nou, als de wasmachine stuk gaat, dan heb ik een probleem. Ja. Ik kan niet meer op vakantie. Ja. Eigenlijk is de buffer weg, de financiële buffer. Ja, en als ik een lekke band krijg met mijn e-bike... dan heb ik ook een probleem. Dat kost ook 100 euro ja. Van de e-bike. Ja. Dus snap je, dus ik moet elk dubbeltje 10 keer omdraaien. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om, buiten het feit dat je dus het liefst natuurlijk dat geld niet uitgeeft... maar hoe ga je daar mentaal mee om? Mentaal is het zo dat ik heb geluk gehad dat ik heel veel steun heb van mijn familie. En die ondersteunen mij. Ja. Ik heb 6 broers en 6 zussen. Nou, 1 broer die ligt nu op de intensive care, dus dat is het lastige. Ja. Maar we ondersteunen elkaar. Ja, ja. Nou, dus dat is in ieder geval super fijn. Ja. Ja. Nou, dus die helpen me financieel een beetje als ik in de nood zit. Mm-hmm. Ik had een jas nodig. Had ik een jas van de kringloop gekregen. Ja. Die was eigenlijk 50 euro waard, een winterjas. Dus nou, het wordt nu alweer lente, maar volgend jaar wordt het weer winter. En dan kan ik die winterjas goed gebruiken. Ja, kijk, nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Maar wel een vervelende situatie, Dick. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat er wat aan gedaan kan worden. We hebben het hier de hele nacht over nou ja, opgroeien in armoede. Daar ging het eerste uur over, maar dus ook over armoede in zijn algemeenheid. Dus ik zou zeggen, misschien komen er nog oplossingen voorbij deze nacht... waar de mensen daar in Den Haag wat van kunnen leren... of dat wellicht kunnen gebruiken. Ja. Zodat jij nou ja, van die 14 naar die 16 euro bijvoorbeeld... Dat is al zo'n concrete oplossing waar veel mensen iets aan zouden hebben, dus volgens jou. Precies, ja. Dat was ook een voorstel van de FNV-vakbond. Ja. Ik ben ook nog lid. Dat heb ik nog. Ik betaal wel 4 euro per maand lid aan de FNV-vakbond. Maar die hebben heel veel voor me gedaan in mijn hele leven. Ja, dat is ook wel belangrijk. Ja, precies. Nou, ja. Thanks voor je belletje, Dick. Je had nog een nummer van Alicia Keys aangevraagd. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Vind je dat goed? Ja. Ja, speciaal voor mijn broer die op de intensive care ligt. Ja, ja, wat een rotnieuws, Dick. Ja. Ja. We gaan hem... heet New York van Alicia Keys. Ja, we gaan hem even... Hij is op vakantie geweest naar New York. Ja. Ja, wat een vreselijk nieuws. Nou, we gaan hem zo meteen voor je draaien. Ja. En dan...

Empire State of Mind van Alicia Keys hoorde hier op NPO Radio 1 aangevraagd door Dick. Speciaal gedraaid voor zijn broer die op de intensive care ligt op dit moment. Je kunt meepraten met ons. 0800-1121. Dat is het nummer waarna je kunt en misschien ook wel moet bellen. Want we hebben het over wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken. Aan de lijn heb ik Jaap. Jaap, een hele goede nacht. Goedenacht. Hallo. Als hoe met je allereerst? Ja, zeker. Ja. Oké, fijn. Met jou ook. Ja, ja, wat lief dat je het vraagt. Je bent fit genoeg om op een programma te presenteren. Ja, dus. Nee, daar ben ik fit genoeg voor. En verder gaat het ook best prima. Dus, maar lief dat je het vraagt. Jij wilde meepraten, hè, aan de hand van die vraag. Ja, dat is heel gek. Ik ben 25 jaar geleden een groot deel van mijn zicht verloren. Mm-hmm. Sorry. Daarna... Ik was zelfstandige en ik had geen verzekering. Ja. Dus ik ben in een WAZ-uitkering beland. Wat precies neerkomt op bijstandsniveau. En ik heb altijd zo krap gezeten. Ja. En toen kwam corona. En toen, sindsdien voel ik me rijk. Ja, is dat zo? Ja, omdat ik niet meer naar de kroeg ga. Oh. Ja, de fear of missing out was weg. Uh-huh. Omdat de kroegen dicht waren. Ja. Nu rook ik nog voor zo'n €150 per maand. Maar ik kan alles kopen wat ik qua voedsel leuk vind. En ik ben echt een fanatieke kok. En ik heb nooit meer tekorten. Ja. Dus ik denk dat voor veel mensen terugdenken aan de coronatijd... wel eens iets zou kunnen helpen. Ja, en dan bedoel je omdat dat een soort van... Ja, toch wat een sobere, simpelere levensstijl was in die tijd. Ja, je gaat even back naar de basics. Ja. En dan, ja, voor mij was het heel helder. Ik miste niet veel. Mm. Je denkt altijd dat er overal veel gebeurt. En ik denk dat dat niet anders is met bijvoorbeeld... dure abonnementen als Netflix en zo. Als je het niet hebt... Ik vraag me af hoeveel mensen het echt gaan missen. Ja, ja. Ja, ik zit er nu over na te denken van... wat heb ik op dit moment wat ik eigenlijk niet zou missen... als ik het niet zou hebben? Ja. Misschien is dat dan ook weer moeilijk in te schatten. Maar... Ja, je baan misschien. Ja, dat zou ik wel missen. Ja, dat, ja. Ja, dat zou ik zeker missen. Ja, het is veel te leuk hier 's nachts met jullie lekker in gesprek gaan. Maar nee, maar op zich zit er natuurlijk wel wat in. Ja, nou ja... Het is, want ging je voor die tijd, want je noemt dan de kroeg, hè? Want ging je voor die tijd dan wel vaak naar de kroeg? Ja, maar als je zo'n laag inkomen hebt... en zelfs als je het bescheiden houdt... ben je toch €20 lichter als je weer buiten staat. Ja. En dat kan niet. Ja, want dat kon je op dat moment echt niet missen? Nee, zeker niet, omdat ik het een paar keer per week deed. En vakantie is nooit meer echt in me opgekomen. En ook dat mis je eigenlijk niet. Ja. Dat zijn allemaal... Ja, je kan daar huilerig over doen. Maar zeker als alleenstaande. Ik bedoel... Ja. Het vervelende van vakantie is dat mijn vrienden een paar weken weg zijn. Ja. Ja, nou, als dat alles is. Ja. Maar aan de andere kant ik zit er nu een beetje gewoon hard op over na te denken, hoor. Maar aan de andere kant lijkt het me ook wel een soort van lastig... dat je vanwege je financiële situatie gewoon sommige dingen... en ook, hè, ook vaak de meest basale dingen, we hadden net Dick aan de lijn... en die moest echt gewoon in de supermarkt nadenken van... hé, kan ik dit betalen, ja of nee? Om nou elk dubbeltje om te moeten draaien... is natuurlijk in de kern gewoon heel vervelend. Ja, maar ik heb ook vrienden van gezien die in de bewindvoering zaten. Mm-hmm. Die dus schulden hadden en onder bewind stonden, bedoel je? Ja, ja. Die dan hadden dan €35 per week. Mm-hmm. Ja, weet je, je redt het wel. Het lijkt me akelig als je kinderen hebt. Ja. Maar ze overleefden wel. Ja. En In een bepaalde periode zijn we allemaal. Want er waren meer mensen die het niet zo goed voor elkaar hadden. Mm-hmm. Van een A-merk bier naar een C-merk bier gegaan. En gingen we gewoon bij elkaar afspreken in plaats van in de kroeg. Ja. Dat scheelt zo verschrikkelijk veel. Ja, ja. En heel veel soberder is dat natuurlijk niet, want je hebt dezelfde gesprekken waarschijnlijk. Ja, ja. Ja, en eigenlijk... het is eigenlijk gezonder, omdat je niet meer... ik weet niet of jij wel eens naar een café gaat, maar als je daar met 4 man zit... Ja. De snelste drinker bepaalt het tempo. Zo, dat is wel heel herkenbaar. Ja. Dat is wel echt zo, ja. Daar wordt het ook zo duur van. Ja. En was jij de snelste drinker of viel dat mee? Nee, bepaald niet. Nee. Ja. Oké, maar dat doe je dus niet meer. Dus dat bespaart je geld. Ja. Dat is dan een oplossing. Natuurlijk er zijn meerdere oplossingen nodig. Maar als het aan jou ligt, wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Soms eens even extra nadenken. Kijken of we misschien iets somberder, simpeler kunnen leven. Soberder, ja. Ja. Ja. Ja, sorry, ja, en dan nog één ding wat mij persoonlijk veel geld heeft opgeleverd. Ik heb toen de oorlog in Oekraïne begon... Mm. Had ik zoiets van, ik moet gewoon veel minder gas gaan gebruiken. Ja. En toen ben ik gewoon naar een kringloopwinkel gegaan. En ik heb dikke buitenkleren gekocht. Ja. En die draag ik sindsdien binnen als het koud is. Ja. Onder 3 graden van de... Ik kon de thermostaat 3 graden lager zetten. Ja, en dat scheelt een hoop gas, Dat scheelt heel... Maar ja, ik vond het gas het belangrijkst, maar financieel is het belachelijk. Het levert zoveel op. Ja, ja. Ja. Nou, ik vind dat je goede handvaten geeft, Jaap, zo om 3:30 s'nachts. Ja. ja. Je bent verdacht helder voor dit tijdstip. Ja, dat is ook zo. Ja, ik ben gewoon weer eens midden in de nacht wakker geworden. En, ja, dan zet je maar de radio aan. Ja, dat doe ik eigenlijk bijna altijd, hoor. Ja. Weinig ziet, is Radio 1 echt een zegen. Ja, ja, dat geloof ik heel graag. Het is natuurlijk de verbeeldingskracht die spreekt. Zeker in de nacht, trouwens. Ja. En er zit vrij veel humor in, in Radio 1 ook nog. Dat is wel erg leuk. Ja, dat is belangrijk. Mag ik nog wat voor je draaien? Ja, wat ik... Ik weet niet of die gevonden is, maar... van de Beatles. Mm-hmm. Everybody's got something to hide except for me and my monkey. Nou, we hebben hem gevonden voor je, ja. Een hele eenvoudige titel. Vooral een lange titel, maar ik ga wel voor je draaien. Thanks voor je belletje, Jaap, en ik wens je nog een hele fijne nacht. Insgelijks, dankjewel. Dag. Hoi. Everybody's got something to hide. Ja, Jaap vroeg hem aan hier tijdens de nacht van BNN Vara. Everybody's got something to hide except me and my monkey van The Beatles. De nacht van BNN Vara. Ja, we zijn in gesprek aan de hand van de volgende vraag. Wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Je kunt met ons meepraten 0800-1121. Of stuur even een berichtje in de NPO Radio 1-app. En ik heb iemand aan de lijn als het goed is. Ik zal eens even kijken waar die precies hangt. Een hele goede nacht, Johan. Ja, goede nacht. Hallo, alles goed met je? Ja, nou, bij mij gaat het wel. Ik ben 86 en enige maanden. Ja. En ik leef alleen, want mijn echtgenoot is zo'n 25 jaar geleden overleden. Mm-hmm. Ja, dat wist je natuurlijk. Ik heb geen groot inkomen. En ik kreeg nu nog weer te horen dat mijn pensioen werd niet verhoogd. Ik ben medewerker geweest bij een toestel die nou UWV heet. En ik ben zelf vakbondbestuurder geweest, gekozen door de mensen. Dus als vrijwilliger. Ja. En ja, werkloosheid, dat was een van mijn taken. Mm-hmm. Dus ik voel direct wat er aan de hand kan zijn allemaal. En dan heb ik nu het geblabla, wat ik elke dag op de tv en de radio hoor, van een aantal mensen die een pisant inkomen verdienen. Ja. En die niks presteren. Ik zou ze voor die tijd eigenlijk zonder inkomen willen zetten. Zo gauw er geen adequate goede regering is. Hmm. Te beginnen, je moet je inkomen opgeven wat je vermogen, dat dient de staat te weten. Maar ook het onvermogen van de mensen zou ik verplicht willen stellen dat ze dat weten. Ja. Ja. En hoe geven we dat dan aan volgens jou, Johan? Huh? Hoe moeten we dat dan aangeven volgens jou? Nou, ik zal dit gewoon als wet stellen. U geeft uw vermogen op, zowel positief als negatief. Mm-hmm. Dat klinkt natuurlijk zeer communistisch en ik ben meer fascistisch bezig, begrijp ik ook. Maar dat is mijn denken, dan kun je dus voorkomen dat iemand in moeilijkheden komt. Ja, en wat bedoel je dan, even voor de duidelijkheid, hè? Wat bedoel je dan precies met onvermogen? Nou, dat jij dus aan de grond zit, zoals daarnet ook door die voorganger van mij verteld werd. Ja. Nou, dat moet de staat weten. En die geprivatiseerde rotzooi bijvoorbeeld allemaal. Van, wij leggen u een dwangsom op als u dat niet doet. Nou, dat is bijvoorbeeld iets dat je dan strafbaar gaat stellen. En ook die geprivatiseerde toestand. Je zou via de grondwet, daar staat in dat de zorg voor de burger, de zorg voor de overheid moet zijn. Hè? Ja. Nou, ik zou dus willen stellen een garantiebedrag, een garantieregeling, een bestaansrecht voor elke burger. Uiteindelijk is dit staatsvermogen, wat nu weer weggegooid wordt voor mensen tegen te houden. Ja, die mensen moeten in hun eigen land dus door hun wanregering niet uitgebuit en vermoord worden, zoals dat ik. Het feit dat er oorlog is, ik heb 2 keer oorlog meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog als kind, daar heb ik mijn zakken vol van. Ja. Honger, ellende, ik weet wat honger is. Ja. Heel lekkere suikerbiet, hè? Nou, de regering bemoeit zich met wat je eet. Prima, als het gezondheidsredenen zijn, dan zeg ik dat kan inderdaad. Maar die garantieregeling, dat jij niet in een toestand kan komen dat je gewoon een zwerfdier wordt. Ja. Want die mensen zijn er op dit moment in dit land. Ja. Wat die voorganger van mij vertelde, inderdaad, dat loon. Je kunt ook een vlaktax invoeren. Hè? Dat iedereen, maar iedereen die geen inkomen heeft, die betaalt die belasting niet. Ja. Ja, en dus eigenlijk is conclusie Johan, is vooral van, hè, want we begonnen bij dat voorstel van je, dat we zowel het vermogen moeten opgeven, maar ja, ook het... Ja, een garantie dat jij niet in die toestand kan komen. Ja, ja, dat klinkt eigenlijk heel simpel, hè, als ik je zo hoor praten. Als iemand bijvoorbeeld dwangsommen op gaat leggen, ja. Met welk recht doet u dat? Hè? En is dat uitbuiting? En als iemand bijvoorbeeld schulden heeft... Ja. Nou ja, die schulden, die garantieregeling, er moet een bepaalde, dat minimumloon en dat soort flauwekul allemaal in. De werkgever kan dat niet betalen. Nee, die werkgever moet stinkend rijk worden. Ja. En meestal is dat nog een buiten dit land zittende club. Want mijn pensioen, hè, dat wordt niet verhoogd. Ja. Maar de norm is wel aanwezig, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek... die zegt, nou, de prijzen die reizen de pan uit. Ja, omdat er dus inflatie is. Waar ik ontzettend kwaad om word, hè, ja. Dat is dat ik voor die rotoorlog daar in de Oekraïne... dat ik daarvoor elke snee brood die ik eet meebetaal. Ja. Ik ben zelf militair geweest, hoor. Maar die oorlog is niet te winnen. Kost mensenlevens, stop daarmee. Ja. Nou, volgens mij, Johan, ik moet wel zeggen van dit betoog gaat alle kanten op, maar volgens mij is je punt duidelijk. Wij leven in een dictatuur in feite van de bezitters. Dat is denk wat zwaar gesteld. Ja, maar... Nee, de dictatuur van de bezitter, degene die geeft de maat aan wat die man net vertelde, wat heb jij nodig? Ja. Ik heb wel mijn televisie graag en een radio. Ja. Maar ik hoef geen Netflix en ik hoef ook die Amerikaanse rotfilms allemaal niet te zien met moord en doodslag. Ja, ja. Dat kost je geld. Ja, maar goed, daar bespaar je dus zelf op. Ik ken gelukkig nog voor... Ja, ik ben niet iemand die dus champagne drinkt met caviar en dat soort dingen. Dat heb ik nodig. En ik heb ook geen luxe vrouwtjes. Ja. Dat wil ik niet. Nee. Ik wil alleen dat mensen gelukkig kunnen leven in dit land. En daar heb ik voor geknokt, daar heb ik een uniform voor gedragen. En deze oorlogen die zijn niet te winnen. En oorlogen zijn een misdaad tegen de menselijkheid. Duidelijk, dat moet je, Johan. Verbieden. Hey, daar zijn nog veel meer bellers, dus ik wil je bedanken voor het bellen deze nacht. Er moet een garantie regelen. Johan, er zijn nog heel veel andere mensen. Er zijn nog heel veel andere mensen, maar het is heel duidelijk wat je zegt. Dezelfde mening hebben in die delen. Ja, nou, dan gaan we... opstand er tegen zegt nee tegen dit systeem. Ja. Duidelijk, Johan. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Dank je hartelijk. Vara okay. Is weer rood, begrijp ik. Zeker, ja, altijd al geweest, ja. Hoor. Ja, ze hebben zeker. Die handen de nek omgedraaid en opgevreten. Oké, okay. Doei, Johan. Dag. Zo, nou, Johan had een hele stevige mening. Eens even kijken, ik heb hier aan de lijn Marjan. Marjan, hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Jij reageerde ook op die vraag. Hè. Wat moeten we volgens jou doen om armoede aan te pakken? Ja... mijn mening is dat we met z'n allen in dit land voldoende welvaart hebben. Mm-hmm. Dat niemand in armoede zou hoeven leven. Yeah. Dus het vraagt om een andere verdeling. En ik zou graag iedereen toch een minimum inkomen gunnen. Waarna die, als die meer wil, erbij kan werken. En dat hoeft allemaal niet met zoveel controle en wantrouwen zoals we dat op dit moment hebben opgebouwd. Ik vind dat je, de welvaart die we meemaken heeft voor het grootste gedeelte te maken met waar je wieg staat. En we hebben het in dit land gewoon over het algemeen heel goed. We moeten het alleen anders verdelen. Ja. En hoe zou die verdeling er volgens jou dan uit moeten zien? Ja, dus de rijken wat minder en de armen wat meer. Hè? Dus de rijken moeten zich matigen. En ik vond dus ook dat ik dat niet alleen maar moest bedenken en erover moet praten. Hmm. Maar ik vond ook dat ik dat moest gaan doen. Ja. Dus ik vind dat ik heb genoeg. Ik kan wat delen. Dus ik ben zelf gaan geven. En dat wil ik... onvoorwaardelijk doen. Dus degene die van mij maandelijks een bedrag ontvangt, hoeft daar niks voor terug te doen. Uh-huh. Zodat er een gelijkwaardige relatie blijft. Yeah. De ontvanger maakt mij ook blij. Want ik kan dus delen. En ik had zoiets, daar ben ik toch niet de enige in. Dus ik ben een stichting begonnen. En ik ben meer mensen gaan vragen. En ben daar dus veel over aan het praten. En ik heb inmiddels al zo'n 15 gevers... die maandelijks een bedrag aan een ontvanger geven. Wat mooi. Ja. En hoe werkt dat dan? Want dus de mensen die geven iets aan iemand. Kennen ze diegene ook? Aan wie ze geven? Die kennen ze niet. Ik match de mensen. En ze krijgen van mij wel naam en bankrekeningnummer. Want het gaat gewoon rechtstreeks van privépersoon naar privépersoon. Je mag een klein bedrag aan een ander van een ander ontvangen zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Ja. Dus het gaat gewoon rechtstreeks van mens naar mens. Hè? Dus ik hoef daar als stichting alleen... Ik vraag een klein bedragje voor mijn eigen kosten... maar ik hoef er verder niks voor te hebben. Het gaat gewoon van mens naar mens. Dus je weet wel aan wie je geeft, omdat je naam en bankrekeningnummer kent. Mm-hmm. Maar ik vraag wel om geen contact te hebben, zodat de ontvanger zich niet verplicht voelt om wat terug te doen. Ja. Dus het is helemaal gebaseerd op vertrouwen. Dus dat je erop vertrouwt dat die ontvanger er iets goeds mee doet. En als hij er niet iets goeds mee doet, dat dat ook oké is. Hm. Dat gebeurt trouwens niet, want mensen zijn gewoon zo dankbaar dat ze ruimte en vrijheid krijgen. Ik wilde net vragen, wat krijg je dan überhaupt reacties eigenlijk van mensen die dan geld ontvangen? Of die ken jij dus zelf ook niet? Nou ja, ik spreek ze wel, want ze worden mij aangedragen van dit zou een ontvanger kunnen zijn. Ja. Dus dan spreek ik ze, want ik... Die ontvanger hoeft niet superrijk te zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dat wil ik natuurlijk wel weten. Dat iemand gewoon het niet zo... dat hij het kan gebruiken, zal ik maar zeggen. En ik was zelf helemaal bezig toen ik dit opzette met allemaal spelregels, getalletjes, euro's, maandelijk belasting. Allemaal in die mode zat ik. En ik heb dus laatst alle betrokkenen geïnterviewd. En dan krijg ik allemaal woorden terug als... Ik ervaar vrijheid en dat me dit gegund wordt. En wat een vertrouwen. En nu heb ik dit kunnen doen. En nou ontstaat het dat. En weet je, mensen worden er ineens ondernemender van, omdat ze ervaren dat er mensen zijn die hen dat gunnen. Ja. Dus het is een hele andere woordenschat die ik dus heb leren kennen door dit te doen. Ja, ik word daar onwijs blij van. Ja, wat ontzettend fijn. Dat lijkt me inderdaad ook gewoon voor jezelf een goed gevoel om aan te horen dat zulke dingen dan werken. Ja, precies. Ja. En ook dus dat mensen, er zulke mooie dingen van doen en zo. Dus ja, maar wat hoor je dan? Nou, wat doen mensen ermee? Ja, ik heb een jonge kunstenaar als ontvanger die net begonnen was. Nou, die heeft dus de ruimte. Die heeft natuurlijk een heel laag en onvoorspelbaar inkomen. Maar die werkt wel zodanig dat dat niet vanuit huis kan. En die kreeg een aanbod om een atelier te huren per maand. En doordat ze wist dat die geefkring eraan kwam, heeft ze dat atelier gehuurd. Ja. En die is inmiddels zover dat ze dan bezig is met tentoonstellingen en zo. Dus ja, dat is ontzettend leuk. Ja, er zit dan zoveel energie ineens. Ja. Dus, nou ja, weet je, dus... En hoe heet de stichting? Farewell Fair Foundation. Okay. Dus Farewell Fair, hè? Dus de eerlijke welvaartsverdeling. De Farewell Fair Foundation. Nou, dat zo is, kan het ook. Ja, precies. Ja. Nou, sowieso dank voor je belletje, Marianne. Je wilde ook nog iets horen van Tina Turner, klopt dat? Ja, River Deep Mountain High, hè? Je kan het allemaal meemaken. Dus, en Tina heeft natuurlijk die heeft ook van alles meegemaakt. En toch iedere keer weer haar tevredenheid gevonden. Precies. Ja, schitterend voorbeeld. Ja. Ja, nou, hartstikke mooi. We gaan hem voor je draaien. En thanks Marianne voor je belletje en het mooie initiatief. Dankjewel. Oké, fijne nacht. Hè. Hoi, hoi. Doei. When I was a little girl. River Deep Mountain High van Tina Turner hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Jazeker, en wel. We gaan weer naar de Nachtkraker. Dus als je een chocoladereep wil winnen, zou ik zeggen oren gespitst. Zoals je misschien hebt gemerkt, staat onze uitzending in het teken van armoede. Belangrijk onderwerp van gesprek. En dat vinden ze ook in Den Haag. Maar ja, wat vinden kinderen belangrijk in Nederland? Volgens kinderorganisaties houden de politici in Den Haag daar maar weinig rekening mee. En daarom maakt ze een speciaal kinderregeerakkoord. En het Jeugdjournaal legde vast hoe de kinderen dit rapport met de 5 belangrijkste thema's presenteerde aan de politici. En de vraag volgt pas achteraf. Dus goed luisteren. Test, test. Ja. De microfoon wordt nog snel getest en het eigen rapport nog even gelezen. Deze kinderen hier zullen straks dit kinderregeerakkoord aan een aantal politici geven. Ik vind het best wel spannend, maar het is ook wel heel leuk. Yeah. Want je gaat wel met belangrijke personen praten. Als ze tenminste luisteren, dan kunnen ze alvast iets leren dat ze iets moeten doen van deze onderwerpen. Ja, hier ligt hij dus, het kinderregeerakkoord dat zometeen wordt aangeboden. En bovenaan staat, luister ook naar ons, dus naar de kinderen. En zo'n 500 kinderen is gevraagd wat zij belangrijk vinden. En een aantal thema's vallen meteen op. Nummer 1 staat minder oorlog. En dan armoede. Gezond en gelukkig, dus zorg. Het klimaat. En beter onderwijs, dat is de top 5. Ik denk wel dat ze naar een paar dingen gaan luisteren, want kinderen kunnen ook gewoon goede mening geven. Dus ik denk het wel. Ja, en de politici lijken onder de indruk van wat de kinderen te vertellen hebben. Heel inspirerend om te zien wat jullie eigenlijk zeggen. Er moet meer naar jullie geluisterd worden. En ik dacht, misschien willen jullie meedenken aan een voorstel dat ik namens jullie mag indienen. Dan hebben jullie alsnog invloed. Heel belangrijk. Dus ik ben ook heel erg trots op jullie. Ik zou zeggen, doe de uitreiking eens. Politici moeten hier wat mee doen. Kijk, kinderen hebben de toekomst. Het gaat over hun toekomst. Ja, daar moeten wij als politici dan ook echt wat mee doen. En hoe ga je dat doen, deze ideeën proberen te verwerken dan? Ik ga om te beginnen, ga ik straks even goed lezen. Maar de boodschap die hier is afgegeven om te luisteren naar kinderen, krijg ik thuis ook wel eens te horen. Maar ik denk dat dat voor iedereen en ook voor politie in Den Haag iets is wat we te harte moeten nemen. Ja, ze zeggen dus dat ze naar de wensen van kinderen gaan kijken. Maar ja, politici doen wel vaker beloftes. Denk je dat ze echt aan de slag gaan met jullie plannen? Ik twijfel heel klein beetje, maar ik hoop dat het gaat gebeuren. Er is een kans. Ja, ik denk het zeker, want we hebben het heel mooi gemaakt. En kinderen die moeten ook gewoon echt betrokken worden in de samenleving. Dat denk ik dat hun dat ook denken. En hun hebben ook gezegd, misschien kunnen we weer iets mee verder doen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk heel leuk. Dat klinkt dus op zich goed. Nu afwachten of het ook echt gaat gebeuren. Het is in de drukte van de dag iets wat misschien wel eens vergeten wordt om ook naar de belangen van kinderen te luisteren. Maar volgens mij moeten we dat echt vaker gaan doen. En vandaag is daar een goed voorbeeld van met dit kinderregeerakkoord eigenlijk. Wat vinden kinderen nou belangrijk? Dat moeten we zeker vaker gaan doen. Ja, je luistert naar een fragment uit het Jeugdjournaal van januari dit jaar. En de kinderen hebben dus een kinderregeerakkoord opgesteld. Een top 5 van belangrijkste thema's vastgesteld. Ook armoede kwam in die top 5 voor. Maar, ja, en je weet het als je goed geluisterd hebt, op welke plek? Weet je het goede antwoord? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een gratis bericht in de NPO Radio 1-app. Thank you. Don't Stop van Fleetwood Mac hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, en we zijn bezig met die mooie nachtkraker. Je luisterde net naar een fragment uit het Jeugdjournaal van januari dit jaar. En de kinderen die hebben daar een kinderregeerakkoord in opgesteld en een top 5 van belangrijkste thema's vastgesteld. En de vraag was, op welke plek staat armoede in die top 5? Was een moeilijke vraag, maar we hebben iemand aan de lijn. Een hele goede nacht, Han. Goeienacht of goeiemorgen. Ja, wat vind jij eigenlijk? Nou ja, het is voor mij altijd meestal zo'n beetje rond deze tijd begint het al morgen te worden. Oké. Okay. Dus ik was eigenlijk bezig om langzamerhand op te gaan staan. Oké. Okay. Dus maar waarom sta je zo vroeg op dan? Ja, was ik altijd een beetje vroeg opstaan, maar ik heb 5 jaar geleden een ongeluk gehad. En toen kon ik altijd heel slecht slapen, dus ik was elke nacht om 3:30 op. Mm-hmm. En dat ritme is nooit meer uitgegaan. Oké, dat is helemaal in je schema blijven hangen. Ja, dus als ik dan wat later naar bed ga, dat is over het algemeen, ik probeer een beetje met tijd naar bed te gaan, dan probeer ik me eigenlijk toch te dwingen om toch even te blijven liggen, omdat ik anders onvoldoende rust krijg. Dat lukt niet altijd. Ja, dus want als je langdurig elke nacht 4-5 uur slaap pakt, dan gaat het natuurlijk ook niet goed uiteindelijk. Nee. Soms komt dat wel voor, helaas. Ja, dat geloof ik ook wel. We stelden een vraag. Misschien wordt deze vroege ochtend dan toch nog een stukje leuker en weer een chocoladereep. Want de vraag was op welke plek stond armoede in die top 5 die genoemd werd in dat fragment. Weet je het antwoord? Ja, dat is nummer 2. Ja, dat was inderdaad nummer 2. Je hebt echt heel scherp geluisterd, Han. Ja. Oorlog, wat helaas nu ook weer veel plaats mocht, die heeft de eerste plek. Ja, die stond op nummer 1 en de zorg op 3, klimaat op 4 en beter onderwijs op plek 5. Ja. Het zijn eigenlijk best wel goede thema's, hè, waar die kinderen dan mee komen. Ja. Het zijn zeg maar gewoon de thema's die natuurlijk eigenlijk wel spelen, maar waar zeg maar, de politici toch grote moeite mee hebben. Ja. Goed, oorlog voeren zou je zeggen, dat moeten we inmiddels afleren, maar in plaats van met elkaar te praten, dan vinden sommige mensen toch wel prettig om oorlog te voeren. Maar die zitten dan meestal natuurlijk veilig op hun stoel en die sturen andere mensen de dood. Ja, ergens achter een bureau. Ja. In ieder geval, Han, ik zou zeggen, succes met het vroege opstaan. En we regelen achter de schermen nog even je adres en dat soort dingen. En dan komt de chocoladereep zo snel mogelijk jouw kant op. En dan wil ik je bedanken voor je belletje. Ja, jullie succes met het programma. Ja, dankjewel, Han. En nog een fijne ochtend dus voor jou. Ja, dankjewel. Oké, doei. Oké, dag. Nou, dat is alweer het einde van dit tweede uur van de nacht van BNN VARA. En zo meteen ga ik in gesprek met de lector kinderarmoede Mariette Lussen. Over eigenlijk de praktische zaken van kinderarmoede. En ook gaan we kijken naar oplossingen hoe kinderarmoede aan te pakken. En wat er dan allemaal nog ontbreekt en welke handvaten we op dit moment hebben. Want er wordt veel aan gedaan, maar ook nog een beetje te weinig. Nu eerst gaan we naar het nieuws van 4 uur en dan spreken we elkaar zo weer tijdens de nacht van BNN VARA. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een PowerPoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit, de vrouwelijke tak van het koor. Leden van het USC hadden die zogeheten gietenlijst opgesteld, waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijk en seksuele prestaties. De regering van Israël stuurt mensen naar Washington om het Israëlische aanvalsplan te bespreken voor de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Premier Netanyahu heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met president Biden. Of dit betekent dat de aanval pas doorgaat als Amerika akkoord is, is onduidelijk. Volgens Israël is Rafah het laatste grote bolwerk van Hamas. Er leven zo'n 1,5 miljoen mensen, vooral Palestijnen die eerder zijn gevlucht. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten, krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt, omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wat veiliger is geworden, doordat er minder wordt gevochten in Jemen. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten krijgen juist sneller een verblijfsvergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. Rapper Ronnie Flex roept zijn fans op om komende dag naar Rotterdam te komen voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel Top Notch. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Hij brak 9 jaar geleden door met het nummer Drank en Drugs. Flex probeerde zijn gelijk te halen via de rechter, maar die zaak verloor hij vorige maand. Volgens de rechter kon hij weten waar hij voor tekende. Naast het protest morgen in Rotterdam gaat Ronnie Flex ook in hoger beroep. Het weer, hier en daar opklaringen bij 4 tot 7 graden. Komende dag begint met wat buien, daarna steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, het is inmiddels 4 uur geweest. Nou ja, als we Han moeten geloven, dan is het vanaf nu dus ochtend. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Deze nacht hebben we het over het opgroeien in armoede. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Begin van deze nacht sprak ik met Gavin Viano. Hij is opgegroeid in armoede, maakte er de theatervoorstelling Arm met een dure smaak over. En met zijn voorstelling wil hij het thema kinderarmoede bespreekbaar maken. Want dat is helaas nog hard nodig, zo vertelde hij. Want volgens cijfers van UNICEF groeien steeds meer kinderen in Nederland op in armoede. En hoe kan het dat er in ons rijke land 200.000 kinderen opgroeien in armoede? En vooral ook, wat moet er gebeuren om dit schrijnende probleem aan te pakken? Ik praat erover met Mariette Lussen, lector kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam. Hele goede nacht, Mariette. Goedenacht. Goedenacht. Afgelopen vrijdag was je op een symposium, het symposium kinderarmoede. Hoe was dat? Ja, dat was mooi. Het was een symposium voorafgaand aan de oratie van mijn collega, bijzonder hoogleraar Nico Lucas. Zij is hoogleraar kinderarmoede. Ja. Dus we hadden een hele middag rond dit thema. En dat werd goed bezocht. En ja, we hebben daar met elkaar een belangrijk thema goed doorgenomen, denk ik. Ja, ja, en goed doorgenomen, wat betekent dat dan precies? Nou ja, wat we natuurlijk zoeken is, wat kun je... Hoe moet je hiermee omgaan? Hoe kun je helpen voorkomen dat dit opgelost wordt? Mm-hmm. En we zaten daar voornamelijk met professionals, dus mensen die in het veld werkzaam zijn, en met ervaringsdeskundigen. En het punt is dat wij het probleem niet echt op kunnen lossen, want dat zit echt bij de overheid. Dat zit echt in het bieden van meer bestaanszekerheid. Echt zorgen dat werk loont, zorgen dat je van uitkeringen kunt leven, dat de regelgeving toegankelijk is en je niet het risico loopt dat je dingen terug moet betalen. Dat moet echt van de overheid komen. Maar we kunnen met elkaar desondanks nog wel een heleboel doen om jonge mensen te signaleren als het speelt. Ja. En hen te ondersteunen op het moment dat zich dit voordoet. Je praat erover alsof je er diep in zit. Waarom ben je in dit thema gaan verdiepen eigenlijk, überhaupt? Ja, ik was al langer lector. Ik ben ook bezig met het beter samenwerken met ouders en dan vooral aan kansgelijkheid voor kinderen. Mm-hmm. En nou ja, als nou één ding een situatie is van kansongelijkheid, dan is het wel als je opgroeit in armoede. En er is in de laatste jaren steeds meer aandacht gelukkig voor dit thema gekomen. Dus dat betekende dat er ook een lectoraat gestart kon worden. En ja. De gemeente Rotterdam, Rotterdam is de stad met de meeste kinderarmoede, en ook kinderhulp, die zich natuurlijk heel erg richt op het ondersteunen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen in armoede. Die hebben dit een programma gestart waarin we dat samen, dus die bijzonder hoogleraar en ik samen, nog eens wat extra op de kaart konden zetten. Ja, we horen nu die term die kinderarmoede al een paar keer voorbij komen. Wanneer spreken we eigenlijk van kinderarmoede? Ja, je hebt een paar definities. En natuurlijk heb je het over armoede als mensen langere tijd niet over de middelen en de goederen beschikken die je nodig hebt om in deze samenleving goed te kunnen leven, goed te kunnen meedoen. En bij kinderarmoede gebruiken wij vaak nog een wat bredere term, omdat armoede is misschien wel in aard vooral een financieel probleem, maar het heeft ook hele grote sociale en culturele gevolgen. Het heeft gevolgen voor je opleiding, het heeft gevolgen voor waar je aan mee kunt doen en hoe je je breed kunt ontwikkelen. Het heeft gevolgen voor je netwerk, die wordt steeds kleiner. Mm-hmm. Dus wij gebruiken vaak de definitie dat je arm bent wanneer je de materiële, culturele en sociale middelen, wanneer die onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin je leeft. Ja, dus er is niet een soort, minimum geldbedrag of een minimum inkomen van je ouders waarmee je dan rekent of iemand opgroeit in kinderarmoede, ja of nee? Ja, dat is er wel. Dat is de eerste definitie. Die gaat echt van dat soort bedragen uit. Ja. Er is dan een bedrag voor elk huishouden benoemd wat de armoedegrens bepaalt. Dus als je daaronder zit, leef je in armoede en daarboven niet. Het lastige is alleen dat je eigenlijk het pas kunt beoordelen op het moment dat je ook weet wat de uitgaven zijn. En ja. Mensen kunnen op dit moment heel moeilijk hun uitgaven voor energie bijvoorbeeld bepalen. Kunnen ook heel moeilijk, als ze in de problemen komen, goedkoper gaan wonen. Dus die inkomsten alleen zijn eigenlijk niet afdoende. En er is een groot onderzoek gedaan, de Commissie Sociaal Minimum. Die hebben opnieuw gekeken naar, kloppen die cijfers nu en kun je daar nu ook werkelijk van leven? En met name mensen met kinderen, en dan vooral oudere kinderen, en als je meer kinderen hebt, die bleken daar echt wel behoorlijk geld tekort te komen. Mm-hmm. Dus dan voldoe je volgens de definitie, die aan een bepaald bedrag gekoppeld is, leef je niet in armoede, maar in de praktijk leef je wel. Maar in de praktijk wel. Ja, en vandaar dat jullie dus ook die bredere definitie gebruiken. Ja, en het verklaart ook waarom er enerzijds gesproken wordt, als je naar de definitie in Nederland kijkt, van dat de armoede afneemt, terwijl anderzijds bij fondsen en dat soort zaken, die kunnen de aanvragen van mensen niet meer aan, omdat er zo ontzettend veel mensen zich melden met financiële problemen. Ja. Dus dat maakt dat een beetje ingewikkeld. Dus vandaar dat wij die brede definitie beschouwen, zeker ook omdat wij kijken naar de ontwikkeling, de ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstkansen van kinderen. Ja. En die gaan over meer dan geld. Ja, precies. Ik wilde net zeggen, van je hoort in deze discussie ook best wel vaak dat mensen bijvoorbeeld liever spreken over geldzorgen. Maar dat is dan, dat klopt dan eigenlijk ook niet als ik zo je verhaal hoor. Nou ja, dat klopt natuurlijk wel, want geldzorgen, daar begint het mee. Mm-hmm. En pas als geldzorgen heel groot zijn, ja, en heel lang aanhouden, dan spreek je pas echt van armoede. Dat pas heeft het ook niet. Het is niet zo dat als jij een maand of een half jaar het minder hebt, dat je meteen allerlei gevolgen daarvan ervaart, behalve natuurlijk de krapte die je op dat moment ervaart. Ja. Maar dan heeft het nog niet meteen heftige gevolgen voor het sociale netwerk en voor de hele ontwikkeling van kinderen. Ja. Maar als dat grotere problemen zijn en als ze langer duren, heeft het dat wel degelijk wel. Ja. Dus het onderscheid tussen geldzorg en armoede is zeker van belang. Ja, precies. Is wel belangrijk om te benoemen. Ja. In die voorstelling van Gavin Viano zien we dat een van de personages die daar speelt oud brood eet. De ander heeft geen menstruatieproducten. Wat zijn nou de grootste praktische effecten van armoede op kinderen? Ja, wat ouders en ook kinderen vertellen is dat het er allemaal gewoon net niet is. En dat betekent dat vaak, ik heb moeders gesproken die vertellen dat zij maaltijden overslaan. En soms zelfs dat zij zich genoodzaakt hebben gevoeld, maar dat is uitzonderlijk hoor, dat ze ook dingen mee hebben genomen uit een winkel. Gewoon omdat dat soort basale dingen niet mogelijk zijn. Verder is het natuurlijk zo van, als er thuis heel weinig is, je ziet kinderen die geen goed bed hebben, kinderen die huizen waar geen vloerbedekking ligt, echt heel weinig mogelijkheden zijn om goed op te groeien. Je hebt kinderen die niet mee kunnen doen met allerlei activiteiten. En dan heb ik het niet alleen over de betaalde activiteiten, waar je verenigingen waar je lid van kan zijn. Daar kun je overigens ook wel weer fondsen op aanschrijven. Maar ook gewoon niet mee kunnen met simpele dingen van hun klasgenoten, waar ze iedere keer een smoes moeten verzinnen om niet mee te gaan naar de film of niet mee te gaan naar de stad of naar het winkelcentrum of noem alles maar op. Kinderen die geen fiets hebben en daardoor veel beperkter zijn in naar welke school ze kunnen gaan of wel aan welke activiteiten ze deel kunnen nemen. Geen laptop hebben, nou ja, noem alles maar op. Het zit op alle leefgebieden, merk je, de problemen. Kinderen leven ook. Nee, sorry, maar je spreekt natuurlijk ook die ouders, dat zei je net ook. Hoe is het om zulke verhalen aan te horen? Want deze opsomming, ik krijg een beetje kippenvel van, eerlijk gezegd. Ja, dat is ook afschuwelijk. Dat is oprecht afschuwelijk. En ik heb heel veel respect voor ouders en ook voor kinderen. Er zijn gelukkig heel veel ouders die desondanks heel goed in staat zijn om de sfeer goed te houden thuis en positieve aandacht te hebben voor hun kinderen. Maar je wordt wel enorm op de proef gesteld als je in zulke omstandigheden je kinderen. Ja, dat kan ik me echt compleet. Ja, ik kan het me eigenlijk helemaal niet voorstellen, maar ja, het klinkt wel. Ze vinden het echt afschuwelijk. Ze vinden het echt afschuwelijk als ze hun kinderen die hele basale dingen moeten onthouden. Ja. En ja, naar dat soort verhalen luisteren is dus ook heel afschuwelijk. Maken kinderen die opgroeien in armoede, dus die dit soort voorbeelden meemaken, die bijvoorbeeld de maaltijd over moeten slaan, of die niet de nieuwste kleren kunnen kopen, of die nou ja, die al die problemen hebben waar je net, waar je het net over had, maken die kinderen ook meer kans om later ook in armoede te leven? Is daar iets over te zeggen? Ja, tot op zekere hoogte. Ik bedoel, kinderen die andere voorbeelden zijn ook niet naar school gaan op je eigen verjaardag. Niet naar school gaan op de verjaardag van de leerkracht, omdat je niet mee kan betalen. Dus ja, dat soort zaken. Ja. Wij spreken jongeren. We zijn op dit moment ook op onze eigen hogeschool heel actief om te helpen voorkomen dat studenten die het collegegeld niet kunnen betalen of die anders in geldzorgen hebben, dat die hun opleiding wel af kunnen maken. Dus die spreken we ook. En het kan zijn inderdaad dat je weinig structuur meekrijgt van thuis, waardoor je zelf ook weer in de problemen komt. Maar we spreken zeker ook jongeren die juist heel erg, en volwassenen natuurlijk ook ouders, juist ouders die ontzettend goed met geld kunnen omgaan. Ja. Omdat ze helemaal geen enkele marge hebben. Dus ze moeten wel veel beter dan mensen die wat rek hebben daarin. Hm. En we spreken dus ook jonge mensen die enorm hun best doen om hun geld heel erg goed te beheren of die veel werken. En ja, dus het is niet één op één te leggen dat je zegt van, oh, iemand die opgroeit in kinderarmoede of die daar last van ondervindt, dat de kans op armoede in een latere fase van het leven groter is. Dat is niet één op één zo te zeggen. Op zich geldt dat voor een deel van deze jongeren zeker. Hm. Maar er zijn ook jongeren die zich daar juist zo van bewust zijn dat ze zich daaruit vechten en in feite beter om kunnen gaan met geld dan menig ander. Ja. Ja, even terug naar die voorstelling, want Gavin Viano vertelde ook dat het gaat ook over verborgen armoede. Ik ben er ook geweest bij die voorstelling en die jongeren die proberen naar de buitenwereld dan, dat viel me zo op, zoveel mogelijk de schijn op te houden. Die kopen dan bijvoorbeeld dure schoenen door zichzelf dan vervolgens ook in de schulden te steken om erbij te kunnen horen. Zie je dat ook terug in jullie onderzoek? Ja, dat is een heel duidelijk verschijnsel en het lastige daarvan is dat mensen zich daardoor een oordeel aanmeten over dat gedrag. Terwijl jongeren, voor jongeren is er niets ergers in het leven dan er niet bij horen, dan opvallen. Ja. Dus voor hen is het volstrekt ontzettend belangrijk dat ze juist al dat soort dingen wel hebben. En soms zelfs overcompenseren. Dus met nog met duurdere schoenen naar school komen dan jongeren waar wel geld is. Ouders doen er ook heel veel aan om te verbloemen eigenlijk dat ze in dergelijke problemen zitten. Dus naar de buitenwereld de schijn ophouden, maar achter de voordeur in de ellende zitten. Het is heel begrijpelijk en heel verklaarbaar dat dit voorkomt. Ja, denk je dat die jongeren dat dan ook op dat moment doorhebben, dat ze iets aan het verhullen zijn, om het maar zo te zeggen? Ik denk niet dat je dat zo heel bewust... ouders misschien wel, maar jongeren en de manier waarop hun brein werkt, denk ik niet dat ze dat altijd heel even bewust doen. Mm-hmm. Maar de verleiding is ontzettend groot en je wil gewoon met je vrienden, met je leeftijdsgenoten mee kunnen doen. Ja. En dan zie je dat wij volwassenen, docenten, daar dan een gouden mening over hebben. Van ja, zie je wel, ze hoeven helemaal niet in de ellende te zitten, als ze niet een schoen moeten kopen. Terwijl, ja, wat ervaringsdeskundigen tegen ons zeggen van, oordeel alsjeblieft niet over ons. Wij zeggen, ouders zeggen dat, hè, van, wij oordelen hard genoeg over onszelf, over wat onze kinderen allemaal niet kunnen geven. Dus doe dat niet. Probeer begrip te hebben voor wat er gebeurt en probeer daaromheen te helpen om het probleem op te lossen. Ja. En niet dit uiterlijk verschijningsvorm heel erg groot te maken. Ja, dus aan de ene kant moeten we eigenlijk niet oordelen over die uiterlijke verschijningsvormen, zoals je dat dan zo mooi noemt. Maar aan de andere kant wordt het natuurlijk ook heel moeilijk om dan armoede te signaleren. Dat wordt zeker moeilijk. En daarvoor, ik heb met collega's hebben we een bijna vijfluik aan handreikingen gemaakt. En één daarvan gaat over het omgaan met geldzorgen van mbo-studenten. Dat is een beetje de leeftijdsgroep van jongeren. We hebben ze ook voor basis en voortgezet onderwijs en voor sociaal domein. We zijn nu bezig voor de kinderopvang, ja. Voor POVO. Maar voor die daarin, wat je weet is dat wat je nodig hebt is vertrouwen. Het vertrouwen dat je niet zult oordelen, dat je niet zult zorgen dat er meteen heel vervelende gevolgen zijn als je naar buiten komt met die problemen. Dus wij zeggen, we werken heel concrete werkwijzen uit. Hè. Die hebben we bedacht samen met professionals, samen met studenten, samen met jongeren. Van, zorg nou dat je iedere student, iedere leerling in je klas gewoon goed kent en zijn achtergrond goed kent. Maak het zelf bespreekbaar. Vraag of er zorgen zijn waardoor je niet aan dingen mee kunt doen. En zorg dat iedere student en iedere ouder een flyer meekrijgt met heb je geldzorg, daar en daar kun je terecht hier op school. Bij iemand die ze vertrouwen. Dus dat vertrouwen en het leren kennen van elkaar is daarin echt essentieel. En dan zie je dat de mensen hebben geen zin om er iedere keer zelf over te moeten beginnen. Maar als je ze uitnodigt en het gesprek normaliseert over dit onderwerp, dan zie je dat mensen voorzichtig naar voren stappen. En daarom is dat toneelstuk natuurlijk ook zo goed. Hè? Dat draagt bij aan het bespreekbaar maken, aan het normaliseren van dit probleem. Ja, en ja, inderdaad, het vooral ook voor jongeren die eerste stap zetten, dat ze, dat ze het idee hebben in ieder geval dat ze erover kunnen praten. Dat kwam ook wel naar voren in die voorstelling. Wat me ook nog, dan gaan we praten over oplossingen. Maar wat me ook nog zo opviel is dat juist door die verschillende verschijningsvormen, dat kinderen bijvoorbeeld de duurste Nikes willen, of andere dure schoenen, of dure vesten, dure jassen, noem het allemaal op, ze steken zichzelf ook enorm in de schulden. Met dingen als Klarna, dat ze bijvoorbeeld later kunnen betalen. Zie je dat ook terug in het onderzoek, dat dat een van die grote problemen is? Ja, dat is echt iets. Ik vind het afschuwelijk dat organisaties als Klarna een verdienmodel maken van het zwakte van mensen. Het is ook echt immoreel om jonge mensen, überhaupt mensen, zo in de problemen te brengen. Yeah. Dat maakt de verleiding zo. Het maakt het zo. Op korte termijn is het dan alles mogelijk. En over de lange termijn, en dat is een van de dingen die gebeurt als je in grote stress ervaart. En armoede is een enorme stressfactor. Mm-hmm. Dat is dat je meer geneigd ben naar de korte termijn te kijken dan naar de lange termijn. Ja. En jongeren zijn dat natuurlijk al helemaal. Dus die combinatie is helemaal toxisch, zou ik maar zeggen. Op het moment dat je op dit moment iets voor elkaar kan krijgen wat jou nu een goede positie kan geven tegenover jouw leeftijdsgenoten, dan ga je ervoor. Ja. Ja, maar ja, dan kom je dus als jongere of als jongere, kom je in de schulden terecht. Ja, kom je enorm in de schulden terecht. Ja. Er zijn heel veel jongeren met schulden. Ja, even voor de mensen die het niet weten trouwens, want je zegt net ook op de lange termijn, Klarna betekent concreet dat je iets koopt op een online webshop bijvoorbeeld. En dan zeg je, nou, ik betaal pas later. En dan heb je het product al en dan hoef je het pas later te betalen. Waardoor, nou ja, als je dat een paar keer doet, zit je zo honderden euro's, misschien wel duizenden euro's in de schulden. En als je het te laat betaalt, dat stapelt ook enorm. Ja. Hè? Daar komen weer boetes bovenop. Ja. Dus met al dat soort dingen, dat wordt ook in hoog tempo heel veel groter, zo'n bedrag. Ja. Dus je betaalt uiteindelijk veel meer dan je had betaald wanneer je het contant had kunnen afrekenen. Mm-hmm. Dus het is heel verraderlijk. Het is echt heel verraderlijk. Ja. Goed, dan naar de oplossingen. Met Carola Schouten heeft Nederland sinds 2022 voor het eerst een minister voor armoedebeleid. Ze nam meerdere maatregelen om armoede te bestrijden. Dat kan nog heel veel beter, daar praten we zo ook nog even over. Maar wat gaat er op dit moment al wel goed aan onze kinderarmoedebestrijding vanuit de overheid? Nou, er is een commissie Sociaal Minimum geweest. Die heeft in opdracht van het ministerie gekeken. Hè. Kunnen mensen nou ook inderdaad leven van... ik vertelde daar net al iets over. Kunnen mensen ook inderdaad leven van het bedrag wat ze krijgen? En die hebben een aantal dingen heel duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld dat die ouders met oudere kinderen, met meer kinderen, echt een paar honderd euro per maand tekortkomen. Mm-hmm. Daarop is het ministerie bijvoorbeeld wel aan het handelen. En er zijn vanuit het ministerie, dus dat betekent dat de kindertoeslagen omhoog gaan. En dus er wordt naar structurele oplossingen gekeken. Er is meer aandacht voor financiële educatie. Dus er is nu een subsidieronde bijvoorbeeld voor mbo-scholen om daar meer mee aan de slag te gaan. Ja. Dus al dat soort zaken worden wel degelijk aangepakt. Mm-hmm. Dan zijn we er nog niet, maar die richting. Het gegeven dat er een minister van armoedebeleid is die dit soort dingen ook echt in de basis wil weten, is wel echt heel belangrijk. Ja, dat is dus in ieder geval een eerste stap in de goede richting. Je noemt al even die educatie. Middelbare scholen kunnen vanaf 15 april een aanvraag indienen voor financiële educatie. Als jij daar de baas over zou zijn, hoe zou die voorlichting er volgens jou dan uit moeten zien? Ja, financiële educatie is veel meer dan een keer een geldles. Ja. En wat wij het liefst zouden willen, en daar zijn we ook wel mee bezig, maar we moeten daar nog financiering voor hebben, is dat we structurele educatie bieden, programma's kunnen bieden, van het basisschool af aan, aangepast natuurlijk aan de leeftijd, basisschool, voortgezet onderwijs, mbo, hbo. In al die leeftijdsgroepen is er aandacht nodig voor omgaan met geld en voorbereiding op de financiële volwassenheid. Mm-hmm. En dat... We weten uit onderzoek dat het dus meermalig en meermalen het echt langduriger programma's zijn, maar ook dat het niet alleen voorlichten moet zijn, maar juist ook ervaringen opdoen. Ervaringen opdoen dat je de mist in kan gaan in een veilige situatie, dat dat niet meteen ernstige consequenties heeft, maar dat je wel ervaart van, oh, als ik dit doe, als ik bij Klarna koop, krijg ik dus vervolgens al die aanmaningen en wordt mijn bedrag zo verhoogd. Ja. Hoe zou dat er dan uitzien? Een soort spel of waar moet ik aan denken? Dat kan in spelvorm, dat kan in allerlei lesvormen gegoten worden. Ja. Waarschijnlijk, maar dat weten we niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk helpt het ook als rolmodellen hierover vertellen. Hè? Mensen waarin jongeren zich kunnen verplaatsen. Ja, rolmodellen die zich nu nog vaak de andere kant op uitspreken, volgens mij. Ja, die juist zorgen dat ze meer gaan kopen. Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk ook heel veel rolmodellen die in de problemen hebben gezeten en die hebben geleerd hoe ze verstandige keuzes kunnen maken. En die juist de jongeren willen behoeden voor de ellende waar ze zelf in terecht zijn gekomen. Hmm. Maar vooral het substantieel aandeel van lessen die hierover gaan, waarbij je echt niet alleen maar zit te luisteren naar iemand en het volgende onderwerp, maar echt ook dingen doet, dingen ervaart, inderdaad in spellen of interactieve vormen. Ja. Waardoor, ook daardoor wordt natuurlijk het omgaan met geld een veel bespreekbaarder zaak. En ook dat is weer een moment waarop jongeren aan elkaar en aan een leraar kunnen bespreken van waar gaat dit nu mis en waar gaat dit nu goed. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook een heel goed signaleringsmoment kan zijn. Je werkt zelf op een hogeschool, Mariette. Hoe gaan jullie daarom met jongeren die geldzorgen hebben? Is dat op deze manier, door er structureel aandacht aan te besteden? Nou, wij zijn daar eigenlijk net structureel mee begonnen, omdat we merkten dat studenten die hun collegegeld niet betalen, mm-hmm. die mogen wij wettelijk helaas, die mogen hun volgende studiejaar zich daar niet voor inschrijven. Nou, dat is nogal wat, want dan ben je dus eigenlijk gewoon je opleiding kwijt, wat je ticket uit het probleem zou moeten zijn. En wat we hebben gedaan is samen met onze financiële afdeling, ons college van bestuur, onze decanen, dus die hulp verlenen aan jongeren, onze instituten, zijn we gaan kijken van hoe kunnen we nu een programma maken waarbij we enerzijds helpen voorkomen dat onze studenten in de problemen komen en anderzijds veel dichter die hulpverlening veel dichterbij brengen. En daar zijn ook een incassobureau en een gemeentelijke hulpinstantie bij betrokken. Ja. We zijn daar dit jaar mee begonnen met een aantal opleidingen waarbij we dus ook bij de entree eigenlijk al aandacht vragen voor hoe ga je deze opleiding betalen. En dus ook is dat gesprek daarover eigenlijk al heel vroegtijdig beginnen. Maar ook geldlessen zijn we gaan bieden en onze mentoren, studieloopbaanbegeleiders, die helpen we om individuele gesprekken met hun studenten ook over dit thema te voeren. En dat doen we bij een aantal opleidingen wel en bij een aantal opleidingen niet. En op die manier kijken we, en wat ik al zei, en we maken veel duidelijker waar je vroegtijdig hulp kunt krijgen. En we maken dat ook toegankelijker. We zijn bijvoorbeeld ook studenten aan het opleiden om medestudenten van andere opleidingen weliswaar, dat laagdrempelig is, om die in te zetten, om te kijken of dat gaat werken. Ja. Dus met al dat soort dingen zijn wij bezig. En we onderzoeken dat tegelijkertijd om te kijken van, dit hebben we allemaal bedacht en dat hebben we natuurlijk ergens op gebaseerd dat we het zo doen. Gaat dit nu ook echt helpen? Ja, en dan komt de volgende stap van het echt implementeren. Dan gaat het groter. Als dit de manier is, waarschijnlijk ontdekken we dat het allerlei dingen nog beter kunnen. Dus dan verbeteren we die werkwijze en dan gaan we het verbreden naar meer opleidingen en naar meer studenten. Als ik het zo hoor, Mariette, dan natuurlijk, het heeft flink wat voeten in de aarde om hier in al zijn verschijningsvormen meer aandacht voor te hebben. Maar de kern is meer aandacht voor geldzorgen, meer aandacht voor het taboe doorbreken van spreken over leven in armoede. Dat zou toch op veel meer plekken gedaan kunnen en moeten worden? Ja, nou, dat is de reden waarom wij die handreiking hebben gemaakt. En die worden gelukkig ook goed gebruikt. De kern is meer aandacht voor geldzorgen, maar de kern is ook veel meer de achtergrond van de gezinnen waarmee je te maken hebt leren kennen. Daar veel meer vertrouwen mee opbouwen. En wat heel belangrijk is, is dat je ziet dat als dat vertrouwen er is, een leraar bijvoorbeeld, die kan heel goed een vertrouwensrelatie opbouwen. Die kan gesprekken aangaan met zijn leerlingen of studenten. Maar die kan niet vervolgens ook die hulpverlening bieden. Dus dan moet er in een school, of het nou een basisschool is of een mbo of hbo, mm-hmm. Dan moet er in een school ook iemand zijn die volgende stap kan zetten, die ook dicht bij studenten staat. Ja. Er zijn bijvoorbeeld in het basisonderwijs zijn er nu heel veel brugfunctionarissen, het voortgezet onderwijs overigens ook, brugfunctionarissen ingezet, die ook gewoon veel op school zijn, die voor de ouders en voor de kinderen gewoon een juf of meester zijn, Daar durven zij terecht, want anders moeten ze naar een hulpverleningsorganisatie meteen daarbuiten. En dat werpt een enorme drempel weer op. En komen men, daar is ook gewoon veel angst. Hmm. Angst dat je kinderen in huis worden geplaatst als je laat blijken dat het niet goed gaat thuis. Angst dat je van heel weinig geld moet leven. Angst dat als je geld krijgt dat je dat weer terug moet betalen. Ja. Dus in eerste instantie heel erg veel vertrouwen nodig. En dat moet je gewoon organiseren. Op de plekken waar die kinderen en die gezinnen zijn. Dus op scholen, in speeltuinen, bij jongerenwerk, op al dat soort plekken. Duidelijk doel lijkt me. Het doel van de overheid is om tegen 2030 de helft minder mensen in armoede te hebben dan in 2015. En volgend jaar al de helft minder kinderen die opgroeien in armoede ten opzichte van datzelfde jaar, 2015. Gaan we die doelen halen, denk je? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar als het aan mij ligt wel. Ja? Er zit toch een sprankje hoop in bij je? Jawel. Maar ik denk dat de echte structurele maatregelen, die mogen nog veel harder. Hè. Dus echt dat mensen genoeg geld hebben om van te leven en om bestaanszeker te zijn. Ja. Dat is echt de grote kern. En ja. Ik zie dat er daaromheen. Dus daar moet de overheid echt nog meer stappen in zetten. Maar het hangt natuurlijk ook van een volgend kabinet af wat daar gaat gebeuren. Mm-hmm. En vervolgens zie ik om mij heen dat heel veel professionals die met gezinnen werken hier steeds meer openstaan en zich steeds meer bijscholen en zorgen dat ze dat soort dingen ook regelen. Precies. Dus laten we hopen dat het steeds verder de goede kant uit gaat. Nou, lijkt me een perfect statement om mee af te sluiten. Dankjewel. Mariette Lussen, lector kinderarmoede aan de Hogeschool van Rotterdam. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. Ja, wat hebben we deze nacht veel gehoord, veel besproken. We hebben het gehad over opgroeien in armoede. Dat was het thema van deze hele nacht. Het is nu bijna 16:30 en dat betekent dat de ochtend in zicht is. De nacht is voorbij, maar niet getreurd. Je kan de komende uren, of de komende half uur moet ik zeggen, opstaan met Oussima Tashmoud en het programma Sur Stories. Een nieuw programma elke ochtend tijdens de Ramadan hier op NPO Radio 1. Oussima, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed met je? Gaat goed, en hoe is die bij jou? Ja, goed hoor, zeker. Hoe is dit tijdstip voor jou eigenlijk? Ja, heel vroeg. Ja. Heel vroeg, ja. Nog steeds heel vroeg. Ja, dat is gewoon feitelijk waar dat dit gewoon heel vroeg is voor iedereen eigenlijk. Ja. Waar gaan jullie zo meteen over hebben in Sure Stories? Ja, ik heb bij mij te gast in de studio Faris Abdulrahman. En hij is in Rotterdam en omstreken is hij onder jongeren geen onbekende. Oprichter en initiatiefnemer van jongereninloophuizen en platform Cardin. En we gaan het zo hebben over Ramadan, wat het voor hem ook betekent. En ik heb een beller zo meteen. Oké, nou, dus twee gasten in totaal tijdens Sure Stories. Ja. Zo meteen dus dat allemaal hier op NPO Radio 1. En volgende week zijn wij er gewoon weer. Hè. Tijdens de nacht van BNR Vara van maandag op dinsdag staan we weer voor je klaar om dezelfde tijd. Maar nu dus die nieuwe Ramadan ontbijtshow Sure Stories. En tot volgende week.